NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De griepgolf in Nederland zorgt voor een tekort aan ziekenhuisbedden. De griepepidemie is op zichzelf niet heviger dan voorgaande jaren. Maar door een tekort aan personeel in ziekenhuizen is de druk op de zorg wel toegenomen. Het ziekteverzuim door onder meer corona zorgt voor minder speelruimte, zegt het Radboud MC. Artsen roepen op om thuis te blijven bij griepklachten. Een ruime meerderheid van de mensen die in de schulden zitten komt niet opdagen op een eigen rechtszaak hierover. Dat blijkt uit de cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. In 2021 kwam maar 15% van de wanbetalers naar de rechtbank toe. De kantoren van de Britse krant The Guardian blijven nog weken dicht als gevolg van een zware cyberaanval. De netwerken werden op 20 december getroffen door gijzelsoftware en sindsdien zitten belangrijke computersystemen op slot. En de kist van emeritus paus Benedictus is gesloten. De afgelopen 3 dagen lag hij opgebaard voor het hoofdaltaar van de Sint-Pieter. Zo'n 200.000 mensen kwamen langs om afscheid te nemen. Morgen is de uitvaart. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken op deze woensdagavond met nieuws en sport. Ja, zo hoort u bijvoorbeeld meer over Nigel de Jong, de verrassende nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB. We gaan ook praten over de griepgolf en over de Amerikaanse politiek. En showtrekker Sven Roes is na 9 uur te gast. We zijn er tot 11 uur. Maar we beginnen, zoals gezegd, in Washington DC. Want het wil in de Verenigde Staten nog maar niet lukken om een nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te benoemen. De Republikein Kevin McCarthy is de meest voor de hand liggende kandidaat. Maar na 5 stemrondes heeft hij het nog niet voor elkaar gekregen om een meerderheid voor zich te winnen. Een situatie als deze is in de afgelopen 100 jaar niet voorgekomen en dat kan ook grote gevolgen hebben. Victor Pak is Amerika-kenner en schrijft voor EW. Goedenavond, Victor. Goedenavond. Ja, kun je ons uitleggen wat er precies aan de hand is en waarom het maar niet lukt om een nieuwe voorzitter te kiezen? De situatie is als volgt. Afgelopen november waren er tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten en toen won de Republikeinse partij, die won de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. En daarmee hebben zij ook het recht, als het ware, om iemand te nomineren die voorzitter wordt van dat Huis van Afgevaardigden. Want zij hebben immers de meeste stemmen. Nou is het alleen zo dat ze maar een meerderheid hebben van 5 stemmen. Dus vrijwel iedere Republikein moet zich achter die ene kandidaat scharen. En dat lukt maar niet. Kevin McCarthy, dat is de naam die vaak wordt genoemd, heeft jarenlange ervaring, was in 2014 en 2015 heel dichtbij om deze functie te bekleden. Toen werd hij het ook niet. Ja, en nu heeft hij de weerstand van een pikkelharde groep van 20 Republikeinen die hem echt niet willen zien als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En waarom hebben zij zulke grote bezwaren tegen die McCarthy? Ze vinden hem eigenlijk een politicus zonder ruggengraat. Eerst in 2015 was hij niet echt voor Donald Trump. Toen omarmde hij hem helemaal. En sindsdien vertrouwen ze hem eigenlijk niet meer zo. Ze willen daarom ook bepaalde garanties van hem. Bijvoorbeeld dat alle wetsteksten die voorkomen te liggen 3 dagen eerder in hun handen ligt om het te kunnen lezen. Nou, dat is soms gewoon heel lastig in de politiek. En daarnaast willen ze het recht om eigenlijk McCarthy op ieder moment van de dag weg te kunnen stemmen als voorzitter. Ja, en dan kan je die functie, dat kan je natuurlijk nooit doen als je die functie echt wil bekleden. Als je de macht om meteen eruit te worden gestuurd, om te worden ontslagen als voorzitter, in de handen legt van een heel klein groepje die jou nu al niet op die functie wil hebben. Ja, dus dan zegt die kleine groep, oké, je mag dan nu wel van ons, maar zodra wij het niet meer met je eens zijn, dan moet je weg. Ja, dat is eigenlijk hun voorwaarde. Ja. Dus die groep van 20 lui die zeggen, je mag het misschien wel worden, maar we willen je op ieder moment kunnen wegsturen zonder dat iemand onze strobreed in de weg legt. Ja. Nu heeft zelfs oud-president Trump zich ermee bemoeid. Die noemde de hele huidige situatie een wanvertoning. Heeft dat die 20 Republikeinen niet overtuigd? Nee, en dat is dus heel pijnlijk ook voor Donald Trump. Hij heeft dus die groep van 20 heeft hij dus allemaal gebeld. Hij heeft eigenlijk gebedeld als het ware van, joh, stem nou op mijn Kevin, zo noemt hij McCarthy, mijn Kevin. En vier de overwinning die we hebben behaald in november. Maar zelfs dat kan die groep van 20 niet vermurwen, terwijl ze echt wel goede maten waren als het ware met Trump. Ze stonden altijd aan Trumps zijde in zijn presidentschap. Maar zelfs nu is de invloed van de oud-president zo klein dat zelfs dit niet opgelost kan worden door hem. Oké, dat is sowieso interessant. Nu dus geen voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Die moet nog gekozen worden. Hoe erg is dat? Nou ja, er kan geen enkele wet in de Amerikaanse politiek nu doorgang vinden. Dus dat is toch vrij problematisch. Een parlement is er om wet te geven. Maar het geval is zo dat in de Amerikaanse politiek het huis pas echt in functie is als er een voorzitter is verkozen. En tot die tijd is er dus eigenlijk geen eerste of tweede kamer van het Amerikaanse parlement. Die zijn dus nog niet in functie. Nou is het wel zo, de mazzel, dat eigenlijk pas op 30 september is het cruciaal dat er een nieuwe begroting door dat Huis van Afgevaardigden wordt aangenomen. Dus ze hebben in die zin nog ruim 9 maanden de tijd om hier onderling uit te komen. Ja, maar in die tussenliggende periode, is er dan wel een vervangende kandidaat? Daar gaan we waarschijnlijk eigenlijk vanavond of misschien morgen al naartoe. Want je ziet dat de steun voor McCarthy nu eigenlijk verder aan het afbrokkelen is. Hij had een groep van 200 Republikeinen die echt achter hem stonden. Maar ja, die hebben nu 5 keer voor hem gestemd en er is maar geen verandering. En die zeggen nu ook, ja, mijn stem staat niet meer zo stevig. We moeten zoeken naar een andere kandidaat. Ja, kan het dan ook een democraat zijn? Die kans lijkt me eigenlijk uitgestoten. En het zou een totale wanvertoning zijn voor de Republikeinen als het zover komt. Maar het zou wel zo kunnen zijn dat een heel gematigde, eigenlijk een linkse Republikein, en daar is er een handje vol van, dat die zich verenigen met de Democraten. En dat je dan toch aan die meerderheid komt, waardoor er opeens een relatief linkse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden komt, terwijl er eigenlijk rechts is gestemd afgelopen verkiezingen. Ja, smullen democratische politici hier dan ook van de situatie zoals die nu is? Die liggen echt rollend van de bankjes in het Huis van Afgevaardigden op dit moment. Bij iedere stemming opnieuw hoor je ze giechelen, lachen ze de Republikeinen als het ware uit. En ze blijven zelf ook trouw komen, omdat ze eigenlijk de chaos en het leedvermaak niet willen missen. Oké, nou helder. Dankjewel voor jouw uitleg, Amerika-kenner Victor Pak van EW. Het is 7:07. Oud-international Nigel de Jong wordt de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB. De Jong volgt Nico-Jan Hoogma op, die meer dan een jaar geleden heeft aangegeven dat hij weggaat bij de bond. Arno Vermeulen aan de lijn. Dag Arno, goedenavond. De Jong speelde 81 interlands voor Oranje. Heeft nog geen ervaring als voetbaltrainer of als bestuurder. Wat maakt deze keuze dan toch logisch? Niet zoveel, want het is eigenlijk niet zo'n logische keuze. Het is natuurlijk totaal onverwacht. En met logica heeft het niet zo heel veel te maken. Waarom niet? Het is een topfunctie in het Nederlands voetbal. Hè. Je bent eindverantwoordelijk voor voetbaltechnisch beleid. Dat klinkt heel mooi, maar dan ben je echt wel een kopstuk. En hij heeft natuurlijk totaal geen ervaring. Hij is in 2021 gestopt met zijn voetbalcarrière. Hij doet wel een opleiding bij de UEFA in het management. Ongetwijfeld een goede, belangrijke opleiding. Maar dan heb je nog geen praktijkervaring. Hij is geen coach geweest. Hij is geen technisch directeur geweest bij een voetbalclub. Hij heeft geen managementervaring. Dus ja, je hebt het gevoel. En ik heb al even contact gehad met Han Bergen, die ook met het hele proces te maken heeft gehad, dat het toch een kwestie is van niet kunnen krijgen wie je wil. En dat ze uiteindelijk de gok gaan nemen met iemand die wel een prachtige voetbalcarrière natuurlijk achter de rug heeft. Mm. En die wel veel internationale contact heeft. Maar wie hadden ze willen hebben dan? Nou ja, het is wel echt wel bekend dat ze wel serieus gelonkt hebben naar Ernest Stewart, die in Amerika natuurlijk een belangrijke rol daar bij de Amerikaanse bond heeft. Daar verantwoordelijk is voor het beleid. Die naam is bekend. De Telegraaf meldde vandaag dat Mo Allag ook benaderd is, die natuurlijk nu bij RKC werkt. Maar dat geeft een beetje het probleem aan. Er zijn ontzettend weinig technisch directeuren, zeg maar, bij clubs. Maar dat zou je dan de opstap kunnen noemen naar deze baan bij de KNVB, die of gekwalificeerd zijn, maar dat ook nog willen. Want als je zo'n baan hebt bij een topclub in Nederland, is het dan interessant om naar de KNVB te gaan? Ja, vaak niet. Dus je hebt maar een hele kleine vijver waar je uit kunt vissen. Nou, ze hebben 14 maanden geleden gedacht, toen ze begonnen aan dat hele proces, 14 maanden geleden, dat dat blijkbaar wel mee zou vallen. Ik heb daarna nog een keer met Han Bergen contact gehad, gezegd van, joh, wat duurt het lang? Toen zei hij van, ja, maar we willen de lat heel hoog leggen. Nou ja, die hebben ze misschien wel te hoog gelegd. Uiteindelijk na 14 maanden kiezen ze natuurlijk voor een rookie met Nigel de Jong. Dus dat hele proces van die 14 maanden, dat is wel uitermate moeizaam geweest, dat blijkt wel. Hebben ze ook nog aan Louis van Gaal gedacht? Nee, omdat Van Gaal zelf in Qatar al gezegd heeft dat hij daar niet voor in is. Dat hij dat niet zou willen. Dus dat was niet de afslag die ze hoefden te nemen. Bovendien, qua leeftijd ligt het ook niet heel logisch. In competentie natuurlijk is hij wel iemand die in het verleden bij de KNVB als bondscoach ook al beleidsplannen geschreven heeft met het oog op de toekomst. Maar dat is te laat. En Van Gaal heeft ook echt gezegd, dat wil ik niet meer. En dan heeft hij natuurlijk de deur een heel klein beetje opengezet om misschien nog ergens even bondscoach te worden. Maar niet zo'n zware baan. Met zijn fysieke problemen zou dat ook niet zo logisch zijn. Nee, hij wordt dus Nigel de Jong, de directeur topvoetbal. Wat gaat hij dan eigenlijk doen? Ja, dat is een prima vraag. Dit is een baan die nog niet zo heel lang bestaat bij de KNVB. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze die ook wel eigenlijk op de persoon gaan schrijven. Dat het een soort maatwerk wordt. Want er zijn ook andere mensen binnen die KNVB die wel degelijk ervaring hebben in dit soort beleid. Die zijn nu niet eindverantwoordelijk, zijn niet de directeur geworden, maar die kunnen wel wat. Maar bijvoorbeeld natuurlijk wel coaches aanstellen. Dus de coaches van het Nederlands team bij de mannen, nu ook straks bij de vrouwen. Maar ook bij de jeugdteams. Je moet kijken naar de opleiding binnen de KNVB, de trainersopleiding die heel belangrijk is. Je moet vooral een toekomstperspectief kunnen schetsen van waar wil je met het Nederlands voetbal naartoe. En je bent een aanspreekpunt voor alle BVO's die natuurlijk met regelmaat zich wel melden in Zeist om bijvoorbeeld hulp te krijgen voor expertise. Plus wat internationale contacten, dat is wel handig. Maar ze kunnen dat wel een beetje masseren op de persoon die het nu geworden is. Hij zal het weer anders invullen dan Nico-Jan Hoogma, zijn voorganger. En daarvoor bestond die baan eigenlijk helemaal niet. Dus je kunt ook niet zeggen dat het allemaal in beton zit. Er is wel wat hier en daar te schuren aan zo'n functie. Ja, maar bij de bondscoaches die zijn er benoemd. Jonker tot 2025 en Koeman tot 2026. Dus hij heeft het even rustig. Wat dat betreft mag je het dan hopen in ieder geval. Je had het over zijn internationale contacten. Wat voor contacten moet ik dan aan denken? Nou ja, hij heeft natuurlijk zelf gespeeld in de top. Hè? In Duitsland, in Engeland, in Italië. Hij is een bekende speler. Hij werkte nu in Qatar onder andere. Dus hij heeft wel een telefoonboekje. En als hij zich meldt, wat voor reden dan ook, bij de topclubs in Europa om iets te overleggen, of stel dat er iets aan de hand is met een speler en hij wil Koeman helpen, die de bondscoach is, dan komt hij natuurlijk wel makkelijk binnen. Nigel de Jong is in de internationale voetbalwereld een grote meneer. 81 interlands, alles meegemaakt. Die kennen ze wel. Ja, dat is bijvoorbeeld weer wat makkelijker dan als je daar iemand zou nemen die misschien wat meer ervaring in die bestuursfunctie heeft, maar die weer geen naam heeft. Dus dat bedoel ik een beetje met zo'n functie aanpassen. Je kunt ook kijken, waar heeft hij wel ervaring in en waar is hij verder iemand die nog veel moet leren. Ja, dat laatste zal natuurlijk ook moeten gebeuren. Ja, maar is er iets dan wat op tafel ligt waar hij die ervaring voor zou kunnen gebruiken op korte termijn? Nou, kijk, een van de nieuwe dingen die nu op zijn pad gaat komen is natuurlijk wel het vrouwenvoetbal. Hè. Dat gaat overstappen van het amateurvoetbal naar het profvoetbal. Ik kan me voorstellen dat daar wel naar hem gekeken wordt van hoe ga je dat aanpakken? Wat ga je daar de komende jaren doen? Hij heeft alleen wel enorm voordeel dat hij met Andries Jonker een bondscoach heeft bij de vrouwen, die ook altijd wel verder kijkt dan zijn neus lang is. Dus die kan hem daar wel zeer bij helpen. Maar dat is wel in ieder geval een nieuw project. En verder wat ik zei, er moet wel af en toe eens een keer een nieuw plan worden geschreven. Wat doen we met de jeugdopleiding? Hoe willen we voetballen in Nederland? Maar het is wel zo dat je afvraagt, is hij daar de geschikte man voor? Want veel mensen, Max Huibers bijvoorbeeld, technisch directeur bij AZ, volgens mij was dat zo iemand die zegt van ja, vind ik niet zo prettig die baan, ik zit wel veel achter een bureau. Ik vind het eigenlijk bij AZ veel leuker, want dat is iemand die natuurlijk wel meer strepen op zijn mouw heeft voor zijn functie. Ja. En voor hem kunnen nog wel een paar invullen. Nigel de Jong stapt nu ineens in Zeist in een redelijk bureaucratische wereld en komt toch ook met regelmaat achter dat bureau te zitten. Ja. En zal plannen moeten schrijven. Ja, ik heb daar nog steeds wel een beetje moeite mee om dat precies voor ogen te zien of dat nou de beste match is. Maar het moet heel reëel zijn. Ze hadden echt een paar anderen op hun naam. Hamberger gaf toe dat Nigel de Jong 14 maanden geleden echt niet op het toplijstje stond van de KNVB. Dus ze hebben mensen laten afvallen en ze hebben creatief moeten denken. En uiteindelijk zijn ze bij Nigel de Jong terechtgekomen. Ja, even de korte slot nog even. Wordt hij nu de baas van Koeman? eigenlijk? Ja, feitelijk? Zeker. Hij kan Ronald Koeman ontslaan als die niet presteert. Dus ja, de rollen zijn in dat opzicht ook een beetje omgedraaid. Ja. Maar hij is zeker verantwoordelijk ook voor Ronald Koeman en heeft wel de opvolger van Koeman. Nou heeft Koeman beloofd dat hij niet op elke eerste de beste trein gaat stappen. Maar op het moment dat Koeman wat voor reden dan ook vertrekt en Nigel de Jong is dan nog in deze functie, ja, dan moet hij de nieuwe bondscoach benoemen, zeker, ja. Ja, goed, dankjewel, Arno. Arno Vermeulen was dat over Nigel de Jong, dus die is aangesteld bij de KNVB. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb een behoorlijke griep achter de rug. Twee zelfs. Hoe dat nou zit en hoeveel mensen dat hebben en wat je er tegen kan doen en wat je er niet tegen kan doen, dat soort vragen gaan we zo meteen stellen. Na Taylor Swift en John Mayer. I was born in the arms of imaginary. Taylor Swift, zeg ik dat goed? Ja, Taylor Swift, waar staat hij? Ik weet niet, hoe is het met jou, met je griep? Nou, het gaat wel goed. Een beetje mijn neus die een beetje vochtig is. Nee, ik hoor het niet. Maar ik ben een van de weinigen, want er is sinds twee weken een griepepidemie in Nederland. 1 op de 15 Nederlanders heeft last van koorts, hoesten of kortademigheid. Alleen hebben we op dit moment niet alleen te maken met die griep, maar ook nog steeds met corona. En er is een RS-virus en een norovirus. En nu zorgen al die infecties samen voor drukte in de ziekenhuizen. En daar weet IC-baas Peter van der Voorst van het Universitair Medisch Centrum in Groningen alles van. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Ja, hoe is de situatie in het UMC in Groningen? Nou, we zijn druk bezig, want we hebben inderdaad, zoals u zegt, veel soorten virussen en patiënten die daardoor ziek zijn geworden. En we hebben natuurlijk ook nog onze reguliere zorg die door moet gaan. En ja, we hebben de kinderintensive care die heel druk is met kindertjes met RS-virus, dus daar helpen we ook mee. Dus we zijn druk bezig. Ja. Als ik in mijn eigen omgeving kijk, dan zie ik vooral mensen die niet een beetje grieperig zijn, maar die dan in één keer ook echt ontzettend ziek zijn. Herkent u dat ook? Ja, maar de echte griep, hè, de influenza, dat is ook een vrij heftige ziekte. Als we zeggen we zijn grieperig, dan heb je het meestal over gewone verkoudheidsvirussen. Maar er is nu echt een griepgolf met influenza en dat is een pittige ziekte. En ja, daar kan je zelfs nog weer erger ziek van worden als je daar een bacteriële infectie bovenop krijgt. Ja. En die patiënten zien wij vooral in het ziekenhuis en op de IC. Ja, dus dat is dan een combinatie van verschillende ziektes op hetzelfde moment? Ja, je kan door de influenza, door de griep zelf, gaat je afweer een beetje slechter worden. En daardoor zijn er een aantal bacteriën die hun kans grijpen en daar nog weer een infectie bovenop geven. Mm-hmm. Soms is dat echt tegelijkertijd met je influenza, soms is dat een paar dagen later. Ja, en het treft ook veel jonge mensen, toch? Is daar een verklaring voor? Ja, we zien betrekkelijk veel jonge mensen. Ik denk dat dat te maken heeft met de vaccinaties die natuurlijk vooral voor de 60-plus mensen zijn gegeven. En ook mensen in specifieke groepen. Maar de oudere mensen zijn grotendeels gevaccineerd. En het griepvaccin is goed toegesneden op de griep die nu rondgaat. Ja. En de jongere mensen die hebben die vaccinatie niet gekregen. Ja, maar dat is niet anders dan andere jaren, toch? Want het gaat echt over de griepvaccinatie. Ja, dit gaat over de griepvaccinatie. Nee, dat klopt. Het is niet anders dan andere jaren. Maar het is wel zo dat wij natuurlijk de afgelopen 2 jaar hebben we heel weinig griep gehad. Dus de blootstelling aan griep is voor iedereen, maar ook zeker voor de jongere mensen, is heel beperkt geweest. Dus ze hebben daarin weinig immuniteit kunnen opbouwen. Ja, en het andere is dat het ook per jaar wisselt welk type virus rondgaat. Dus ja, dat zou heel goed nu een type kunnen zijn wat deze groep mensen expliciet meer aanpakt. Maar meneer Van der Voort, u zegt van ja, eigenlijk hoor ik u zeggen dat er een soort inhaalslag is na corona. De afgelopen 2 jaar hebben we weinig griep gehad. Maar waarom kan je geen griep krijgen als er corona is? Ja, we hebben in die coronatijd natuurlijk veel isolatiemaatregelen gehad en onze mondkapjes gebruikt en afstand gehouden. En dat werkt ook heel goed om griep te voorkomen, de verspreiding van griep te voorkomen. Mm. Dus daar heeft het mee te maken. Ja, en daardoor heb je ook geen immuniteit opgebouwd. Om maar even te zeggen, dat geldt dus ook voor de griep. Ja. Nou begreep ik dat er dreigt een zorginfarct, omdat het echt een stevige griepepidemie is. Moeten we dat dan vergelijken met het infarct zoals we dat kennen uit de coronatijd? Dat mensen dus moeten wachten, niet kunnen worden behandeld. We hebben even geen tijd, want we zitten vol. Nou, zover is het nog niet. Wij kunnen op dit moment nog wel ons gewone IC-programma. Na de operaties die gedaan worden, hebben patiënten soms IC nodig. Dat kunnen we allemaal nu nog faciliteren. Maar het kan natuurlijk nog veel drukker gaan worden. En dan kan die situatie wel aan de orde komen. Maar het zal waarschijnlijk niet zo massaal worden als dat we met de corona in een aantal golven hebben gehad. Ja, vrees je daar ook voor? Want dat hoorden we in die coronajaren altijd. Dan was kerst geweest en oud en nieuw. En dan zeiden ze, dan kan er nu een nog grotere golf komen. Vrees je daar ook voor nu met griep? Ja, ik denk dat die griep zich een klein beetje anders gedraagt. Maar meestal is het één piek in de loop van een seizoen. En dan neemt die golf af. En dan, griep is toch veel meer een seizoensvirusinfectie. Nog meer dan COVID, dat is. Hè. COVID hadden we ook in de zomerpieken gehad. En dat zijn we van influenza toch helemaal niet gewend. Ja. Nou, stel nu dat er mensen luisteren die zitten midden in die griep. Mijn oma zei altijd, moet je gemberthee drinken. En mijn vrouw zei dat ook, dus dat heb ik maar trouw gedaan. En ik moet zeggen, nou, het heeft mij redelijk goed geholpen. Is dat toeval? Of wat moet je eigenlijk doen als je nu griep hebt? Ja, ik ben niet bewust van dat gemberthee een goede behandeling daarvoor is. Probeer het eens, zou ik zeggen. In dat infuus. Ja, dat kunnen we wel eens doen. Maar als het zou helpen, heel fijn. Maar het is zo dat een griep die duurt een paar dagen met koorts, hoofdpijn, spierpijn en er kan ook hoesten bij komen. Maar waar het om gaat is dat als het daarna even beter gaat en toch weer gaat verslechteren met opnieuw koorts en hoesten, dat is wel een alarmsymptoom. Dan is het wel zaak om even aan de bel te trekken en aan de huisarts te vragen van zou een longontsteking kunnen zijn. Mm. Of als die koorts niet weggaat, niet na een dag of 3, 4, 5 weggaat, maar aanhoudt, dan is het ook wel reden om de huisarts te vragen. Omdat we zien echt ernstige longontsteking, bacteriële longontsteking bovenop die griep. Dus het is wel zaak om daar op tijd bij te zijn en op tijd dan ook antibiotica te krijgen van de huisarts. Ja. En dan weet ik het wel dat de huisartsen hebben het heel druk op het moment. En het is ook zeker niet mijn bedoeling om het ze drukker te laten zijn. Maar het is wel belangrijk dat die specifieke groep die uiteindelijk op de intensive care terechtkomt, dat we die op tijd in de smiezen hebben en op tijd behandelen met antibiotica. Zegt u ook al van, nou, zorg dat je wat voorzichtiger bent in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld thuis blijven als je verkouden bent. Of misschien niet naar opa's en oma's, die ook kwetsbaarder zijn voor griep. Ja, ik zou dat zeker doen. Ik zou dat zeker doen, want ook griep, net als corona, die besmetting vindt plaats in het contact met andere mensen. Dus probeer dat toch zoveel mogelijk te voorkomen. Ik weet wel dat het geen fijne boodschap is na alles wat we al meegemaakt hebben. Maar dat is wel zo. Ja. Meneer Van der Voort, laten we even weten hoe het met die gemberthee is afgelopen. Als u dat geprobeerd heeft, ben ik wel benieuwd naar. Ja. Als we het hebben uitgezocht, dan laat ik het weten. Graag. Goed, u bent hoofd van de IC-afdeling van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Dank u vriendelijk, meneer Van der Voort. Ja, gaan wij even terug naar gisteravond. Want het was een fantastische dartfinale. En fans, media en de darters zelf natuurlijk ook niet. Ze raken niet uitgepraat over de nine darter van Michael Schmidt gisteren in de WK-finale tegen Michael van Gerwen. En we blikken nog even terug op dat bijzondere moment in de dartsgeschiedenis. Set 2, stand 1-0 van Gerwen. Allebei al 180 gegooid. En daar is 177. Is ook een soort maximale score. Ja. Dat is mooi. Dat zien we graag. Dit scorebord met twee negentjes vooraan. Michael May miss. Michael May hit. They're both on nines. They're both on a nine. This is insane. Come on now. Smith, een specialist op het gebied van het 180 gooien, gaat door. Michael van Gerwen is on a nine darter in the world final and just misses double 12. Ai, Michael van Gerwen, alles zat goed en een handje van Smith, maar hij moet ook nog gooien. Hoe vaak zien we dit? When he missed double 12 and I just gave him the high five, I was like, now if you can hit this, he'll know you in this game. I have never seen the like. Come on, Spotty boy! Triple 19, dubbel 12, historie! I had goosebumps and I was shaking a bit, my heart was pounding. But that is simply the best leg of darts ever. Ongekend, ik snap dat als je daar niet meer enthousiast van wordt, dan hoef je nooit meer darts te kijken. Heel mooi. Ja, gisteravond, dat was fantastisch. Ja. En weet je wat, die kleine pauze voordat die pijl erin gaat. Ik hoor het publiek stil en dan gaan ze uit hun dak. Ja. Weet je waar me dat aan doet denken? Nee. Die pauze in de Kuip, vlak voordat Kuyt die eerste goal maakt toen Feyenoord kampioen werd. Tegen Heracles Almelo. Heel even de fractie van een seconde helemaal stil en daarna uit je dak gaan. Ja, verdiende wereldkampioen dan toch ook als je die dan zeker afmaakt. Ja. Maar dit even volledig terzijde. Gaan we zo meteen doen eigenlijk? Zullen we gaan praten met Sven Roes? Hij is shorttracker en heeft een blessure, maar dat geeft hem wel de kans om zo meteen bij ons aan te schuiven. En aandacht voor Antonie van Leeuwenhoek. Heel bijzonder jaar, ook voor Antonie van Leeuwenhoek zelf. Tot zo. Tot zo meteen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De middelbare school is voor veel jongeren een stressvolle tijd. En uit de reactie begon ik vaak ook gewoon te huilen. Ja, de leraren wisten wel vaak er vanaf, dus mocht ik even de les uit. Wat kunnen daar de redenen van zijn? Er wordt steeds meer gevraagd van je vermogen om je eigen leven wat in te richten. Praktisch, maar ook emotioneel en sociaal. Deze week in Docs, De Bange Scholier. Een documentaire van Daan Heerma van Vos en Remy van den Brand. De heimwee weg? Nou, kun je dit hoeven doen? Nou, dat ik liever denk ik thuis zat dan op school. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Ja, Sven Roes, goedenavond. Goedenavond. Goed dat je er bent, dat je het hebt gevonden, dat je op tijd bent, allemaal prima. Dat je ook wil vertellen wat er met je aan de hand is. Ik moet even uitleggen, afgelopen weekende, Xandra Velsenboer en Jens van het Woud, die regeerden op het NK Short Track. Ze wonnen alle afstanden in Leeuwarden. Jij was kampioen in 2020. Ja, je moest toekijken. Je was er niet bij geweest eigenlijk. Ben je wel gekeken? Afgelopen weekend was ik er wel bij. Ja, ik vind het gewoon mooi om gewoon mijn teamgenoten aan te moedigen en gewoon te kijken hoe het NK verloopt. Weet je het wel. Is een mooie sport om naar te kijken. Dus ja, waarom zou je niet gaan? Ja, daarom. Maar je snapt de vraag wel, want je bent al een hele tijd geblesseerd. Ja. Wat is er aan je heup, hè? Gewoon? Ja, nou, ik had eind seizoen had ik wel eens last van mijn onderrug. Maar ja, dan denk je, ja, als sporter zijnde kan je altijd wel eens ergens last van hebben. Dus ik had er niet zoveel stress over. En toen gingen we de zomer weer in. En het bleef een beetje doorsukkelen. Nou, op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee dat je elke dag een beetje pijntjes hebt. Dus op een gegeven moment gingen we onderzoeken starten. En we wisten echt helemaal niks. Er kwam echt nergens iets uit. Röntgenfoto's, MRI-scan, helemaal nergens kwam iets uit. En toen gingen we naar de heupspecialist. En die zei, die zag meteen vrijwel direct dat er een kam impingement is. Dat is een soort botgroei aan de zijkant van je heup. En normaal kan dat stukje heel mooi in jouw heup bewegen. Alleen door dat botgroei botste dat de hele tijd tegen dat andere stukje bot aan, als het ware. En daaromheen zit het labrum waarin jouw been beweegt in de heup. En dus mijn labrum was gescheurd uit die foto dus uiteindelijk. Dat hebben ze gehecht. En dat stukje botgroei hebben ze ook weggehaald. Maar dus ik kwam daar bij die heupspecialist. Eerst was natuurlijk van herstel 8 tot 12 maanden. Zo. Nou ja, toen ik dat hoorde, toen het drong nog niet echt binnen. Maar toen liep ik de deur uit van de kliniek. En toen dacht ik wel echt van zo, dit is wel echt heel lang. En toen schoten de tranen in mijn ogen. En mama's ook natuurlijk. Ja, weet je, dat is natuurlijk wel ook gewoon een fan van je en die gunt je het allerbeste. En als je dan dat je hoort dat je zoon zo lang eruit ligt eigenlijk, ja, dat doet haar ook pijn natuurlijk. Ja, en hoe lang is dat geleden? Dat is nu 2,5 maand geleden. Oh, nou ja, 2,5 maand geleden ben ik geopereerd. Dus misschien iets langer, 3 maanden. Oh, dus je moet nog wel even. Ik moet nog wel even. Maar je bent hartstikke vrolijk. Je komt hier met een grote glimlach binnen. Ja, wat moet je ook, hè? Ja, weet je, ik ben sowieso wel vrolijk van mezelf. En ik ben heel nuchter in allerlei dingen. Kijk, weet je, ja, dit ook. Het is echt een hele zware blessure. Maar ja, ik kan er wel helemaal thuis gaan zitten. Oh, ja, ik heb pijn aan mijn heup, dit, dat. Weet je wel, ik ben zielig. Maar ja, weet je, ik ga ook gewoon bijna elke dag gewoon naar de training kijken. Naar mijn teamgenoten. Het klinkt misschien stom, maar kijk ik gewoon hoe zij bewegen en dat ik het gewoon in mijn hoofd opneem. Dat ik het niet echt vergeet, als het ware. Dat vind ik gewoon mooi. En soms even kletsen met mijn teamgenoten. En dat houdt me wel gewoon mentaal gewoon goed, weet je wel. Nu ben ik niet de zwakste daarin, maar ja, tot nu toe gaat het goed. Dus daar ben ik wel blij mee. Word je eraan herinnerd, omdat het nog pijn doet bijvoorbeeld? Nee, tot nu toe niet. En kijk, ik ben nu heel rustig aan het opbouwen. Want ik mag niet in die hele diepe hoeken komen. Omdat anders het labrum is gehecht. En als de hechting weer kapot gaat, dan ben je weer terug bij af, weet je wel. Dan moet je eigenlijk gewoon weer. Dus we pakken alles heel rustig aan. Maar tot nu toe gaat alles echt heel goed. Dus daar ben ik wel tevreden over. Natuurlijk heb ik me ook wel bij neergelegd. Stel, het gaat weer slechter. Ja, weet je, het kan niet altijd goed gaan. Dus daar heb ik me al bij neergelegd. Stel, ik krijg ergens een pijntje of zo, weet je wel. Dan denk ik van ja, het hoort gewoon bij het proces. Maar wat ik had, dat heb ik tot nu toe niet meer. Dus dat is wel fijn. Maar toch, je was 19 toen je Nederlands kampioen shorttracker werd. 20, ja, 2020 was het. Klopt. Groot talent ben je dan. Heel jong breek je door en dan is het een enorme tegenslag, lijkt ja, me. Ja, tuurlijk. Het liefst wil je natuurlijk een carrière zonder tegenslag hebben. Maar ja, weet je, in geen één sport of ook in het dagelijks leven, je kan niet leven zonder tegenslag. Nee, maar je zegt dat nu zo laconiek dat het echt lijkt alsof je denkt, ja, nou goed, jaartje niet, ik heb nog 10 jaar, het komt allemaal wel goed. Ja, maar eerlijk gezegd, ja, hoe is het anders? Het is ook zo, weet je wel. Ja, dus ja, ik kan wel denken van, oh, heel jaar eruit, maar uiteindelijk gaat het me alleen maar meer brengen in de toekomst. Zo zie ik het, weet je wel. Het gaat echt hartstikke goed met je. Nou ja, hè, tot nu toe best wel. Nee, maar ja, weet je, wat ik zeg, het gaat gewoon goed en ik kan er wel bij neerleggen dat ik gewoon, ja, ik weet niet, het gaat gewoon goed. Maar heb je niet de neiging om toch even voorzichtig op de schaats te gaan staan als je geen pijn hebt? Nou, kijk, dat was het dus ook. Er was ook natuurreis en ik dacht, nou, misschien even leuk, even gezellig, weet je wel. Maar toen dacht ik, er hoeft maar één dingetje te gebeuren, weet je wel. Of door een ander of zo. En ja, ik dacht, hey, dit is één keer zo'n kans. Of nou ja, een kans, het kan wel weer gebeuren, weer opereren. Maar dan ben je weer heel lang verder. Dus ik dacht, nu pak ik het gewoon goed aan. Ik pak alle rust. Maar ja, wat je zegt, soms denk ik wel van, ah, wel even leuk om met het team op het ijs te staan. Ook al schaats ik niet, maar gewoon even op de ijsjes, weet je wel. Maar misschien is dat over een maand, dan mag ik weer wat meer. Ja, weet je, dat zou me wel leuk lijken dat je zo kan opbouwen. Wie gaat bij jou op de rem staan? Heb je een fysiotherapeut die je begeleidt? Is het de arts of moet je trainer echt zeggen, oh, rustig aan, Sven. Je moeder? Nee, we hebben fysio, een heel fysio-team. En in het begin was het natuurlijk de arts. Die was bepalend van, nou ja, de eerste paar weken dit. Maar nu ben ik bezig met mijn eigen fysio. En ja, die, zoals vandaag wilde ik eigenlijk ook weer allemaal mijn oefeningen gaan doen. Maar toen zei mijn fysio van, ja, Sven, vandaag even niet. Want anders, weet je, ik wil gewoon meer, omdat ik denk van, het kan wel. Maar ja, daar heb je dus met de remmer op houden. Dat is wel fijn dat iemand anders dat zegt. Want anders was ik gewoon doorgegaan, weet je wel. Dus het is allemaal wel heel goed geregeld. Daar ben ik wel blij mee. Waarom wil jij eigenlijk zo graag shorttrekken? Ja, ik vind het gewoon een hele mooie sport. Ik was jong en toen zag ik het op de binnenbaan. Toen was ik met mijn moeder op de buitenbaan aan het schaatsen in de oude IJssel in Leeuwarden. En dacht, zo, dat wil ik doen. Ja, en sindsdien ben ik, ik ben nog steeds verliefd op de sport. Ja, het is te merken. je tijd als junior bij het regionaal trainingscentrum was Stijn Land je grote maat. Ja, klopt. Op en buiten de ijsbaan. Ja, ja. Jullie zien elkaar nog regelmatig, neem ik aan. Ja, het is wel minder geworden, want hij heeft natuurlijk zijn eigen leven. En hij doet een beetje andere dingen. En ik ben weer heel erg in die sport. Maar in de zomer heb ik alle tijd. Dan kan ik mooi even met Stijn, weet je, laatst zeiden we maar moeten. Want we hadden ook een YouTube-kanaal. Gingen we soms wel even filmpjes maken, weet je wel. Nou ja, dat mis ik soms ook wel. Want hij woonde ook naast mij. Dus ja, we kunnen het gewoon super goed vinden. Hij is gewoon zoals ik ben. En ja, dat is wel, ik mis hem soms wel. Ja, nou, dat hoeft niet lang, want we gaan even naar hem luisteren. Oh, Stijn, dat meen je niet. Ja, shorttrekken doet hij inderdaad al een tijd niet meer. Maar de herinneringen aan jullie mooie tijd samen, die koestert hij. Luister maar even. Edwin Cornelis, die zocht hem namelijk op. Hoi, ik ben Stijn. En dit is Sven. Wij gaan YouTube beginnen. Ja, je moest wat verzinnen. En dan hadden we wat challenges. En vooral kwam Sven vaak met de ideeën. Ik zag kleurshampoo, of hoe noem je dit? Haarkleuring. Ja, dan hadden we een video en dan moesten we zoveel likes halen. En dan bij de volgende video gingen we of mij kaal scheren of Sven zijn haar verven. Ja, van alles en al wat. Dus Stijn, ik ben erg bang, jongen. Dadelijk wordt het helemaal op. Challenges, sportdingen, van alles en al wat hadden we erop. Ja, we zijn richting de training. Het zonnetje schijnt lekker. Vandaag 18 laps. Nou ja, heel veel. Dat was eigenlijk onze intentie, hè? Om ons sportleven te laten zien met broezen. Hoi jongens. Ja, ik zeg even hoi. Beide shorttrekkers waren we, beide in het RTC Noord. We kennen elkaar al vanaf dat we ongeveer 10 jaar zijn. En ja, zo hebben we 10 jaar lang eigenlijk samen getraind. En ja, ik ga op het ijs ga ik wel even mooie GoPro-video's maken, zodat jullie een beetje mee kunnen genieten van het ijs. Ja, dat is een echte vriendschap. Ja, dat is echt. We zijn beide heel positief. We zijn beide heel creatief. En sluit gewoon op elkaar aan. Ja. Ah, prank! Stonden jullie eigenlijk een beetje hetzelfde in de sport of waren jullie daar wel verschillend in? Nou, daar zat er wel een verschil in, inderdaad. Sven die was wat meer gedisciplineerder. Hij was iemand die wou altijd wel trainen of wat dan ook. En daar heeft hij mij veel in geholpen. Maar ik heb, denk ik, hem veel geholpen in het wat meer relaxed zijn, wat meer genieten, leuke dingen doen. Alleen een likey en subscribe. Later. Inmiddels zijn jullie levens een beetje uiteen gaan lopen. Ja, ik ben gestopt. En hij is doorgegaan. Yo, Sven. Hey Stijn, ik ben hier met de TA's in de studio en we zijn bezig met een echt lekker nummertje. Kom hier ook op. Over creativiteit gesproken, er is ook nog de rap. Ja, ja. Onderrood in Friesland. Ik heb die ijs om mijn nek, ik vries, man. Ja, we hadden ook een liedje kunnen maken waar we op aan het zingen waren, maar het is uiteindelijk gewoon een rap geworden. Met ons in tekst. Maar jij hebt dat rapper daarna nog even doorgezet, toch? Op het moment dat Sven naar de Olympische Spelen ging. Sven, deze rap, die is er voor jou. Weg naar de Spelen, ga je voor goud. Nou, dat was ook in de coronatijd. Ik had hem lang niet gezien. En toen wou ik toch wat voor hem doen. En toen heb ik een rap voor hem geschreven. Nou ja, en vond hij prachtig mooi. En ja, zijn beste jaren moeten nog komen, toch? Ja, hij is nog maar 23, dus volgens mij wel. We moeten hem eerst nog eventjes een hart onder de riem steken. En daarvoor heb jij nog speciaal eventjes een rap bedacht. Sven, daar komt hij. Hij is niet heel lang, maar heeft snel wat in elkaar geflanst. Daar komt hij, hè? Hey grote vriend, daar ben ik weer. Opnieuw hier een rap voor de tweede keer. Wat was het schrikken toen wij hoorden... dit jaar geen Sven, man geen woorden. Ik wens je succes met je herstel. Na deze tijd komt goud er wel. De groeten van Stijn, je broezenmaat. Over 3 jaar een gouden plakkaat. Ik zou dit jaar gewoon weer gaan gebruiken om met hem van alles te gaan maken. Ik ga gewoon weer video's maken met hem. Ja, nee, ik weet niet, dit raakt me echt zo erg. Want ja, weet je, ik heb bijna alles met hem gedaan met sporten. Weet je, we deden alles, zoals hij al zei, filmpjes maken. En hij heeft me echt geholpen met dat ik gewoon lekker ontspannen erin ga. Soms feestjes in het weekend, weet je wel. Want normaal was ik echt gewoon gefocust. En ja, de dingen ook, dan hoor ik die video's terug en denk zo, dat mis ik wel echt heel erg inderdaad. Maar wat je zegt, wie weet gaan we even weer bezig. Maar heb je overwogen om van je hele proces misschien een vlog te maken om je op die manier een beetje bezig te houden? Ja, ik heb wel wat filmpjes gemaakt van het proces. Ook dat ik net uit narcose kwam en weet je wel. En nu hele kleine oefeningen ben ik aan het filmen. En dan later, nou ja, zoals Stijn zei, hopelijk een gouden plakkaat, dat ik die uiteindelijk op het einde kan achterplakken. En dat een mooi filmpje hoor. En het rappen wordt natuurlijk steeds bijzonderder. Als je hoe meer narcose je hebt gekregen. Je bent net wakker, dan ga je eigenlijk bijna vanzelf. Ja, nee, dit was geweldig. Ja, het is ook van, want jij zei, dat viel mij ook op in dat. Dat hij zegt, ja, ik heb jou geholpen. Sven geholpen met het relaxter worden. Dat is wel echt helemaal gelukt, toch? Ja, nee, dat heeft me echt... Want ik was eerst altijd gewoon best wel een stresskip. En Stijn ging altijd zo relaxed met dingen om. En ik dacht, hoe doet die gast dat, weet je wel? Alleen, ja, dat, want ik was gewoon altijd super gefocust. En ja, hij was gewoon altijd relaxed. En dat, ja, ik weet niet, heb ik echt te veel aan gehad. Ja, maar en hoe doe je dat nu als je bijvoorbeeld vorig jaar in München bij de Europese kampioenschappen staat? Superbelangrijke wedstrijd of op de Olympische Spelen? Ja, ja. Hoe krijg je dan toch die focus weer terug? Ben je dan echt een andere versie dan die versie die we nu van jou zien? Ja, ik weet niet. Weet je, op de baan, dat heb ik gewoon geleerd met Stijn dus. Op de baan, volledige focus. Daarnaast, lekker chill. Ook al ben je op de baan, gewoon als je op het ijs staat, helemaal focus. Ook al ben je van het ijs af, lekker tranquilo. En dat kun je dus meteen wisselen? Dat kan ik nu meteen wisselen. Misschien komt het wel door hem. Ik weet het wel zeker. En wat beschrijf het is dan? Je zit op het bankje. Ja. Dan is het nog niet zover. Nee. Dan doe je... Dan visualiseer het even. Ja. Je doet je schaatsen aan. Ja. En dan? Ik heb lekker muziekje op. Geen rap van ons, maar gewoon echt wat goeie... Wat heb je op dan? Ja, echt een beetje hardstyle, weet je wel. Echt van... Ja. Okay. Gewoon lekker tempo erin. En nou ja, dan zie ik dat de rit voor mij erop staat. Dan doe ik mijn headset af. Ga ik klaarstaan. Ga je ik even veters, kijken. Je moet je veters nog vast doen, hè? Oh, dat is op zich wel handig. Ja. En mijn pak dicht, helm op. En bril, handschoenen natuurlijk. Nou ja, en dan ga ik gewoon staan. En dan stap ik het ijs op. En dan, ja, weet je. Je weet dat je kan schaatsen. Dus dan heb ik ook gewoon mezelf vertrouwen. Dus dan zie ik gewoon, het komt allemaal wel goed, weet je wel. Ik doe gewoon altijd mijn best. Ja, en... Maar gaat er dan echt een schakelaar om? Ja, is het ja. Echt, du moment je contact hebt met het ijs, is het de tak om? Ja. Dan is het gewoon echt gewoon, ik wil ze opvreten. Maar toch lijkt me dat wel heel ingewikkeld aan jouw sport, aan short track. Want dan denk je, ja, ik heb zelfvertrouwen, ik ben goed, ik kan schaatsen, ik kan hard schaatsen. Ja. Maar zelfs de allerbeste, die winnen lang niet altijd in short track. Nee, kijk, dat is short track. Short track is een hartstikke mooie sport. Maar gewoon, de beste hoeft niet te winnen. Het is gewoon... Of de sterkste hoeft niet te winnen. Want het is gewoon zo'n tactisch spel. En daarom vind ik het ook zo mooi. Weet je wel? Ik vind het gewoon leuk om tegen anderen te racen en anderen te verslaan. Ja, en dat, ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon helemaal geweldig. En maar als je dan van de zijkant naar Jens van 't Woud en Xander Velzenboer kijkt, hè, bij het NK die alle afstanden winnen. Zie je dan, omdat je dan op een andere manier kijkt en dat dus niet gefocust bent. Dus je kijkt op een heel andere manier naar die sport. Kun je dan zien waarom zij zo goed zijn? Ja, weet je, ze trainen natuurlijk knijterhard. En ze laten er alles voor. Dat doen al die anderen ook. Ja, nee, daarom. Maar misschien hebben ze gewoon wat meer talent dan anderen. Ik heb geen idee. Maar ja, iedereen doet zijn best. En misschien komen de mensen... zijn bijvoorbeeld laatgroeiers. Die komen later heel goed aan. Maar Jens en Xandra, dat zijn gewoon echt toptalenten. En die schaatsen gewoon knijterhard. Ja, daar kan ik ook niet zoveel... Jij zegt, op het moment dat ik op het ijs stap, dan vreet ik ze op. Ja. Nou, als je naar Shinky Knecht kijkt... Ja. Die gaat het ijs op een NK en die zegt gewoon achteraf... ja, ik vind het gewoon een ballentoernooi. Ja, maar dat zijn mijn woorden nu. Die boeit het hele NK niet, snap je dat? Nee, maar dat is met alles zo. Als jij iets niet serieus neemt... dan kan je gewoon net zo goed niet gaan starten. Want dan heb je gewoon niet die mentale focus in je hoofd. En dan denk je, ah, weet je, dan laat dat maar. Oh, laat dat maar. Dan denk je er zo makkelijk over. En met short, je moet gewoon super gefocust zijn. En je moet gewoon willen winnen. Want als je dat niet hebt, wat ik net zeg, dan kan je gewoon net maar zo goed thuis. Maar dan is het toch ook terecht dat hij geen aanwijsplek voor het EK heeft gekregen? Ja, nou ja, hij heeft niet gepresteerd. Dus dan krijg je geen aanwijsplek inderdaad. Ja, het is hard, maar... Het is gewoon zijn eigen schuld. Nou ja, ja, ik weet het niet. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik weet ook niet hoe die het toernooi is ingegaan. Ik heb hem niet gesproken. Ik weet niet of hij zegt van... dit toernooi neem ik niet serieus. Ik heb geen idee. Maar een NK is een Nederlands kampioenschap. Ik zou niet begrijpen waarom je zo'n toernooi niet serieus zou nemen. Maar ja, ja, de beste van Nederland, dat kan niet iedereen zeggen, weet je wel. Ja, bizar. Ja, jij kan het wel zeggen. Ja, jij gelukkig wel. Ja. Toch, er is best wat veranderd toch bij de nationale ploeg. Want de bondscoach is weg. Ja, we hebben een hele nieuwe bondscoach. Ja. Hele nieuwe staf, allemaal nieuwe fysio's. Niels Kersthold, ja. Inderdaad. Nee, ja, weet je, de zomer heb ik natuurlijk wel gewoon mee getraind. En alles wat we deden, nou, dat beviel me gewoon heel erg. Jammer dat ik nu niet het schaatsseizoen meemaak. Dus ik weet niet hoe het nu gaat. Maar als ik andere mensen gewoon hoor, dan zijn ze vrijwel allemaal best positief. En ik vind het ook fijn. We hebben nu ook een vrouwelijke assistente erbij. Ja? Ja, ik weet niet. Ik vind dat ook wel gewoon fijn. Ja, waarom is dat fijn? Ja, ik weet het niet. Soms met misschien een mannelijke coaches zijn misschien wat harder soms. En vrouwelijke coaches die brengen het misschien op een andere manier over. En misschien voor ons is dat ook fijner ook voor de dames, denk ik. Zo, omdat ze het gewoon misschien wat rustiger overbrengt. Ja, maar toch, Knecht die is vrij kritisch op de nieuwe bondscoach. Ja. Suzanne Schulting die zei ook in september dat ze best wel aan wat dingen moest wennen. Ja. Heb jij dat niet? Nee. Dat, ja, weet je, dat is ook weer hetzelfde met gewoon, je moet je eigenlijk ook overgeven en vertrouwen op het proces. Want als je al denkt van, dit schema, dit gaat niet werken. Ja. Natuurlijk gaat het dan niet werken als je al niet in gelooft. Of komt dat ook omdat je dan gewoon jong bent, nog 23 en denkt, nou, ik wil wel even wat nieuws leren. Ik ben wel benieuwd hoe dit gaat werken. Ja, misschien ook. En misschien weet ik ook niet wat het beste programma is. Maar ik ben van mening dat er meerdere programma's zijn die goed doen als je een topsporter bent. Ja? Dus ja, dat is het. Maar een topsporter heeft toch een gruwelijke hekel aan verandering van nature. En als het dan een enorme... Het zijn heel veel, zijn het repeterende dingen die je doet. Ja. En als er dan een enorme verandering als een nieuwe bondscoach komt... dan is het toch eigenlijk logisch dat men daar in eerste instantie de hakken tegen in het zand zet. Van, ja, maar, even aankijken. Ja, eerlijk gezegd heb ik zeg maar eigenlijk alleen Shinky en Suzanne horen praten over dat het hun in eerste instantie niet beviel. Maar daarna, ik heb niemand gehoord, dus ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon van mening, als je gewoon overgeeft en gewoon meegaat en het gewoon vertrouwt, want ze zijn niet voor niks bondscoach. Ja, zijn geen koekenbakkers. Weet je wel, dus dan denk ik ook van vertrouwen gewoon op. Maar, zie je, maar die verhalen over een commerciële ploeg dan bijvoorbeeld, die heb je ook gehoord. Ja, ja. Denk je die dan serieus of denk je dat daar gewoon geen draagvlak voor is? Ik zou het niet weten. Ik denk zelf dat sport misschien daar te klein voor is. Zou jij het doen? Nou ja, ik zit hier gewoon goed, weet je wel. Dus ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik het zou doen. Ik heb daar überhaupt nog niet echt over nagedacht. Maar met lange baan heb je echt veel rijders die echt heel goed zijn. En shorttrack heb je ook veel rijders die goed zijn. Maar je hebt heel veel om met elkaar samen te trainen. En stel, daar gaan een paar goeie heen. Ja, dan weet je, hoeveel teams kan je maken met goeie? En gaat het dan niet, wordt elk team elke keer een beetje slechter, weet je wel? Maar als jij nou in een commercieel team met Jonky Kwak zou kunnen trainen? Ja. Ja, dat zou ik gewoon doen natuurlijk. Ja, ja. Want dat is je idool, toch? Je moet dat is mijn idool. Je moet een beetje uitleggen wie het is, hoor. Nou ja, dat is een Koreaanse shorttracker. En ik weet niet, al sinds 2014. Ik heb een foto met hem op 2014. En het was altijd allemaal fan. Gewoon zijn stijl van schaatsen, zijn techniek. En dan zie ik voor me dat hij zo diep gaat. Ja, ja. Dat hij bijna met zijn neus op het ijs zit. Ja. En hij deed gewoon altijd gewoon lekker gek op het ijs. Dan kwam hij op finish en dan ging hij weer helemaal gek juichen, weet je wel. Ja, ik vond dat gewoon leuk. En dus ik ging naar de Spelen. En daar was hij. En ik dacht, ik ga even een foto met hem maken, weet je wel. Ja. Als ik gewoon in 2014 een foto met hem had, terwijl ik echt een jonkie was. Echt, ik weet niet, ik was zo klein en nog gewoon beginner, weet je wel. Ja. En nu stond ik gewoon met hem op de World Cup of de Spelen. Ik dacht wel van, dit is best wel cool eigenlijk. Ja. Is Zuid-Korea voor jou ook echt dan het short track Walhalla? Ja, zeg maar dat hoogste is wel echt het short track land. Want in in 2020, toen mocht ik ook naar het WK. Alleen toen kwam corona natuurlijk. Ja. En toen werd dat afgeschaft, dus toen mocht ik daar niet heen. Het was het eerste evenement dat werd afgelast volgens mij door corona. Ja, klopt. En dat vond ik wel echt jammer, want gewoon, ik wilde gewoon puur ook omdat het in Korea was, wilde ik daar gewoon schaatsen, weet je wel. Dat leek me gewoon heel cool met al die mensen. En ja, helaas is het dit jaar ook weer in Korea. Dus, en ik ben er weer niet bij. Maar ja, hè, ik ga wel kijken hoor. Maar ik, ja, als ik daar nog een keer een wedstrijd zou rijden, zou het me echt heel vet lijken. Ja? Ja. Waarom is het dan dat land? Waarom is het die plek? Ja, ik weet niet. Ook gewoon, weet je, je hebt heel veel goede shorttrackers uit Korea. Ja. En gewoon, je hebt zoveel shorttrackers daar ook. Daar zou je bijvoorbeeld een commerciële team, kan je makkelijk vullen. Want ja, daar trainen ze ook al vanaf echt jong, weet je wel. Dus, maar kan jij er ook wel bij, toch? Ja, nou ja, wie weet, hè. Nee, ja. Ik zou het wel cool, maar niet voor altijd. Maar ik ben heel erg van, gewoon, weet je, laten we dat proberen of dat. Gewoon dat ik bijvoorbeeld naar het buitenland ga en een jaartje daar ga. Dat zou me dan wel leuk lijken. Maar ja, dat is een beetje onmogelijk, denk ik, in onze sport. Ik heb het nog nooit gevraagd. Maar van wanneer is nou je laatste foto met Kwak? Mijn laatste? Die vorig jaar. 2022. Ja, ik denk ergens december ook, denk ik. En volgens de planning, wanneer is dan de eerstvolgende gelegenheid dat je weer met hem op de foto kan? Ja, ik ben benieuwd. Volgens mij is hij... Nou ja, hij zei dat hij niet meer ging schaatsen, maar ik zie hem soms wel eens op de shorttrackbaan. Dus ik hoop nog wel een keertje. Misschien als hij 50 is of zo? Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer dat je naar je eigen planning hebt gekeken wanneer je weer op de schaatsen komt. Oh, zo. Ja, ja. Nee. Ja, geen idee. Voor dit jaar laat ik het gewoon lekker zo voor hoe het is. Mijn doel is eigenlijk om eindseizoen, dat is eind maart, misschien gewoon even een weekje op het ijs te kunnen staan en gewoon even voelen, weet je wel. Als het niet kan, maakt het me niet uit. Als het wel kan, vind ik het alleen maar mooi meegenomen. Heb ik weer gewoon een beetje gevoel gepakt van hoe is het ook alweer. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik heb en dan in december planning. Wellicht het NK pakken. Als nou, ik weet niet of dat eerder in december is, maar... Nee, ja, NK is meestal januari gewoon. Ja, ik zie het. Ik hoop gewoon dat ik de zomer gewoon goed kan doortrainen en dat ik gewoon... Ja. Klaar voor het nieuwe seizoen. Weer er sta. Niet dat ik begin seizoen kom aanhuppelen. Ik ga nu weer even beginnen met trainen. Dat ga ik niet willen. Nee. Heb je dan één groot doel waarvan je denkt, dan wordt volgen, daar ga ik naartoe trainen. Waar je aan gaat denken deze zomer. Als je op de fiets stapt, als je aan je fitheid gaat werken, je spieren weer op gaat bouwen. Nou ja, is er één ding in je hoofd? Ja, ik heb niet echt één. Ik heb gewoon één doel in mijn carrière. Dat is wereldkampioen 1500 meter worden. En meer heb ik niet echt een doel. Maar kijk, ik wil wel natuurlijk op elke World Cup medailles halen. En ik ben 1500 meter rijden, dus dat is best wel veel rondjes. En ja, daarop zou ik heel graag... Dat is wel gewoon mijn doel, weet je wel. Op elke World Cup medailles proberen te halen. Al is dat wel heel lastig. Maar gewoon mijn uiterste droom is gewoon wereldkampioen 1500. En waarom wil je liever wereldkampioen dan Olympisch kampioen worden? Ja, goede vraag. Weet ik niet. Nee? Nee. Ja, weet je, misschien... Ja, kijk, Olympisch kampioen, ja, tuurlijk, dat wil iedereen. Ja, nee, ik weet niet, ik heb het... Nee, maar als je iets wil dat iedereen niet wil, dan kan ik ook goed worden, ja, in sporten. Nee, dat is een beetje het idee, dat toch? Dat is ook zo, ja, nee. Ja. Maar ik heb een keer van Jillet Adema gehoord, Olympisch kampioen, dan ben je Olympisch kampioen. En als je wereldkampioen wordt, dan ben je de beste van de wereld. Dus ja, misschien heeft hij mij iets doordrongen, maar ik weet niet. Wereldkampioen vind ik gewoon heel vet. En Olympisch kampioen, tuurlijk, is misschien ook heel cool, maar ik vind wereldkampioen mooier. Goed, op naar de volgende vlog met Stijn Land. Ja, we gaan dat snel inplannen, inderdaad. En met een nieuwe rap, en dan horen we je graag weer terug. Ja, thanks. Dankjewel. Sven Roes, shorttracker. Time to go. dat zongen ze vorig jaar ook al, maar ik hoop, we helpen ze hopen voor 2023. De Teskey Brothers, and this will be our year. NPO Radio 1. Iets voor 9:30, Ties van Kesteren en het NOS-journaal. De griepgolf in Nederland zorgt voor een tekort aan ziekenhuisbedden. De griepepidemie is op zichzelf niet heviger dan voorgaande jaren. Maar door onder meer corona is er minder speelruimte, zegt het Radboud MC. En de kist van emeritus paus Benedictus is gesloten. Zo'n 200.000 mensen kwamen langs om afscheid te nemen. Morgen is om 9:30 ochtends de uitvaart op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De plechtigheid wordt geleid door de huidige paus Franciscus. In China gaan op dit moment geen nieuwe varianten rond van het coronavirus. Dat zegt de WHO op basis van Chinese gegevens. Uit die data blijkt dat er alleen besmettingen plaatsvinden met virusvarianten die ook elders in de wereld voorkomen. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is er nog steeds niet in geslaagd om een nieuwe voorzitter te kiezen. De Republikeinse leider Kevin McCarthy mist de steun van een kleine groep hardliners in zijn fractie, waardoor er een padstelling is. Waarschijnlijk volgt er later vandaag nog een zesde ronde. Zolang er geen voorzitter is, kan het Huis van Afgevaardigden geen nieuwe wet aannemen en ligt het politieke proces in Washington stil. Langs de lijn en omsteken. Ja, het is 2023 inmiddels al een paar dagen. En dat is een jaar waarin we flink wat te vieren hebben in de Nederlandse musea. 2023 is het jaar van Vermeer, van Escher en ook van Antonie van Leeuwenhoek. En vanavond staan we stil bij deze wetenschapsgrootheid uit onze geschiedenis. Dat doen we met Geertje Dekkers. Je bent bezig met een biografie over Van Leeuwenhoek. En Amito Haarhuis is hier directeur van Rijksmuseum Boerhaven. Amito, het is niet voor niets dat het het Antonie van Leeuwenhoekjaar is. Want hij stierf 300 jaar geleden. Ja, dat is niet echt een reden tot een feestje, maar nou, hij mag wel herdacht worden. Wat maakt hem ook weer zo bijzonder? Help ons eventjes met de geschiedenis. Nou, wat hem zo bijzonder maakt is dat hij met zijn zelfgemaakte microscopen, ik heb eentje meegenomen. Oh, echt? Is dat een echte? Het is geen echte. Het is een replica. Wat zijn ze klein, hè? Doe je zomaar zonder handschoenen aan. Ja, we hebben een heel goed restauratieatelier en daar kunnen ze deze hele mooie replica's maken. Okay. Die het ook echt doen, trouwens. Mag ik hem even vasthouden dat ik kan zien? Ja, deze mag je vasthouden. Nou, je kunt zien dat het een heel klein microscoopje is eigenlijk. Hè. Zeker niet langer dan 10 centimeter. Bestaat eigenlijk uit twee metalen plaatjes met daartussen een lensje geklemd. En er zit een pinnetje vlak voor die lens. En daar kan dan een preparaat op worden geduwd. En dan kun je bijvoorbeeld het oog van een vlieg bekijken door die microscoop. Maar is het ware grootte? Want het ei past gewoon in mijn handpalm. Ja, het is echt een heel klein dingetje. Maar het bijzondere is dat hij heel sterk kan vergroten. Dus in zijn tijd vergroten microscopen maar zo'n 30 keer. Deze kon wel tot 270 keer vergroten. En daardoor ging hij dingen zien die nog nooit iemand gezien had. Dus hij heeft voor het eerst een bacterie gezien, een bloedcel en zelfs zijn eigen spermacellen. Maar ja, wat was er dan zo revolutionair aan dit dingetje? Ik ben een leek, maar ik zie een pin en een plaatje. En wat was hier zo anders aan dan bij al die andere microscopen? Nou, op zich was er niet zo heel veel anders, maar hij was een hele goede vakman. Dus hij kon hele goede lensjes maken. Daar zit een lensje in zo groot als een speldenknop. En die heeft hij zelf gepolijst. Oh, die lens zit hier al in? Ja, daar zit een lensje in. Dat is een heel in. Klein gaatje. Nou, het is je ziet alleen maar een heel klein gaatje. Minder dan een millimeter, denk ik. Ja, nou, maar het lensje is groter. Dat is zo groot als een speldenknop. Maar dus ook heel erg klein. Moet je voorstellen dat je zelf zo'n lensje moet gaan schuren. Dat is natuurlijk onmogelijk bijna. En hij maakte hele goede, zuivere lenzen. Waarmee je dus heel goed dingen kon vergroten. En welk jaar hebben we het dan nu over? Hij leefde van 1632 tot 1723. Ja, dus dat hij hiermee. Hij is trouwens nog aardig op leeftijd voor ja, die tijd al hij helemaal. Hij is 90 jaar geworden, ja. Ja. Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen, Geertje Dekkers, dat jij bent historica, dus je gaat zijn biografie ook schrijven. Daar ben je al een heel eind mee, mag ik aannemen. Ja. Ik kan me best wel voorstellen dat als je dit ontdekt, dat je er echt van alles op wil leggen wat je maar tegenkomt. Dat doet hij ook. Om te kijken wat je allemaal ziet. Dus ik snap die fascinatie eigenlijk dan wel. Hij bekijkt alles waar hij zijn handen op kan leggen. Zijn eigen slot en alle mogelijke lichaamsonderdelen. Hij is heel lang bezig met bloed. Sperma werd al even genoemd. Maar ook heel lang gekeken naar hout en planten, zaden, allerlei kristallen vindt hij fantastisch en prachtig. En een van de laatste dingen die hij bekeek was bijvoorbeeld een walvisoog. Wilde hij weten hoe dat in elkaar zat. En dan regelde hij van iemand van zee dat hij een walvisoog kreeg. En hij probeerde overal en nergens vandaan onderzoeksmateriaal te krijgen. En ging hij dan echt op zoek naar onderzoeksvragen? Of dacht hij gewoon, nou, interessant, ik schrijf het eronder en gaan we even te kijken? Nee, hij keek en hij was enthousiast en hij werd er ontzettend vrolijk van. En hij schreef daar brieven over naar andere geleerden in de rest van Europa. En daarin beschreef hij wat hij zag. En hij voegde vaak ook tekeningen bij. En dat was het. Ja, want hij was niet ook geen wetenschapper, toch, van beroep in eerste instantie? Nee, dat beroep bestond nog niet. Oké, hoe zat dat dan? We zitten in een tijd dat de wetenschap eigenlijk is bezig is te ontstaan. En hij is een van de vroege voorbeelden van mensen die toch wel systematisch en heel lang gaat observeren en gaat kijken en nieuwe ontdekkingen doen. Dus je kunt hem een vroege wetenschapper noemen. Maar er bestond geen opleiding tot bioloog of iets dergelijks. Hij was ook zelf niet naar de universiteit geweest, maar dat had ook relatief weinig zin gehad, omdat microscopen werden bijna niet nog gebruikt aan universiteiten. Dus het was allemaal helemaal nieuw terrein waar hij mee bezig was. Ja, Amito, die lenzen, je zei het al, dat is eigenlijk niet eens de absolute revolutionaire uitvinding, want die was er eigenlijk al. Hoe komt het dan dat we van Leeuwenhoek toch zo goed kennen? Nou, hij is vooral dus bekend als de ontdekker van de microwereld. Hè? Dus die dingen als bloed, bacteriën, sperma. Hè? Niemand had het nog nooit gezien. En hij was de eerste die het zag. En hij ging daar ook over schrijven, over zijn waarnemingen. Daar illustraties van laten maken door kunstenaars waar hij mee samenwerkte. En hij heeft ontzettend veel brieven geschreven aan een academisch genootschap in Londen, de Royal Society. Mm-hmm. He, en dat is een wetenschappelijk tijdschrift. He, het oudste nog bestaande wetenschappelijke tijdschrift. En daar heeft hij jarenlang mee gecorrespondeerd. En al zijn waarnemingen, die stonden daarin. In eerste instantie, mensen geloofden hem helemaal niet. He, want hij zag dingen die niemand nog ooit gezien had. Ging je op een gegeven moment ook microscoopjes opsturen naar Londen, hè, zodat ze zelf die experimenten na konden doen, om ze maar te proberen te overtuigen van wat hij zag, dat dat werkelijk bestond. Maar werd hij dan niet in zijn directe omgeving inderdaad, met name in zijn directe omgeving, Geertje, voor gek verklaard? Nee, helemaal niet. Nee. Oh, helemaal niet? Nee, die Royal Society. Als je achter honden aanloopt om een sperma te pakken om ze onder de microfoon te leggen, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, wat is die man nou aan het doen? Ja, daar weten we dan net zo goed niet zoveel over, maar het feit dat hij al die bijzondere dingen zag, dat hij diertjes in sperma zag, dat wekte vooral ook heel veel nieuwsgierigheid bij anderen. En ook die mensen van de Royal Society, die wilden het vooral heel graag zelf met eigen ogen zien. En dat is ook hoe wetenschap werkt. Hè? Niet dat één iemand zegt, ik heb het gezien, maar dat een heleboel mensen. Dat is misschien ook wel zijn voordeel, dat je hoeft maar ergens in te kijken en je kan zien wat hij ziet en dat zien anderen ook. Dus je hoeft het niet te geloven, je kan het ook daadwerkelijk zien. Dat bleek toch wel een beetje lastig. En dat had te maken met dat hij zo goed was in die lenzen maken en dat niet iedereen dat kon. Maar hij was ook ontzettend goed in wat we prepareren noemen. Zorgen dat er mooie plakjes van een diertje of wat voor spullen dan ook heel netjes voor die lens komen. Dus de ambachtelijke kant van dat werk, dat is een ontzettend lastig iets, want het is allemaal heel klein priegelwerk en je maakt heel snel dingen kapot. Dat is een van de dingen waar hij ontzettend goed in was. En zelfs als hij helemaal uitlegde aan de mensen in Londen hoe het werkte, lukte het lang niet altijd om dat meteen na te doen. En daarin was hij echt uitzonderlijk. En waar hadden die preparaten, die stukjes die hij wilde onderzoeken, waar haalde die vandaan? Nou, van zichzelf, van mensen die hij op straat tegenkwam, van dieren die in de stad liepen, overal. Nou ja, maar je moet me dus echt voorstellen dat Anthony van Leeuwenhoek achter de dieren in de stad aanrende om daar iets af te halen. Hij gaat naar een konijnenfokker toe als het paartijd is. Er zit ook een VOC-kamer in Delft en daar gaat hij allerlei specerijen halen, want dat vindt hij interessant. Verzin het. Een man met... vieze man? Ja, absoluut. Ja, een man die nooit zijn tanden poetste. Daar wilde hij wel even wat prut van zijn tanden schrapen om te kijken wat daar zoal in leefde. Ja. Ja. Amita, jij bent bioloog. Ken je die fascinatie? Ja, haal je prut van je tanden, bedoelt hij eigenlijk te vragen. Zeker. Ik had die fascinatie al heel vroeg als kind. Ik had zelf zo'n heel klein microscoopje, ook met een spiegeltje eronder. En wat legde je daaronder? Ik ging een plakje ui snijden en eronder leggen. Heel beschaafd. Ik was wel een beetje braaf, ja, wat dat betreft. Ja. Ik moet zeggen, je kan ook wel een beetje te ver gaan, hoor. Ik zag van begin van de avond een filmpje, ik ga het merk niet noemen, van een chocolademerk. Daar ging ze heel erg op inzoomen. Zaten gewoon levende beestjes in die chocola. Ja, dat ziet hij dus overal ook. In azijn en weet ik wat. Er zit overal levende beestjes. Ja, hou maar op. Zometeen kunnen we helemaal niets mee eten. Eigenlijk zit overal, als je er heel erg op inzoomt, kom je beestjes tegen. Overal, ja. Wat ik wel knap vind, en ik ben wel benieuwd hoe hij dat plaatst. Hij is de eerste die dat ziet. En dan zie je levende beestjes. Maar dan moet je er vervolgens ook een naam aan kunnen geven. Moet je ook begrijpen wat dat is. Hoe deed hij dat? Niet helemaal. Hij noemt ze dierkens. Ik heb het nu even over eencellig leven. Hij noemt ze de hele tijd dierkens. En hij gaat niet doen wat wij een beetje van wetenschappers verwachten. Wat hij ze gaat klassificeren of gaat duiden. Hij denkt dat het mini-versies zijn van het soort beesten dat je ook hier om ons heen ziet. Dus soort insectjes of vis. Hij denkt dat ze koppen hebben en staarten en zelfs bloedvaten en zo. Mm-hmm. Dus hij heeft nog helemaal niet het beeld van het eencellige leven dat wij nu hebben. Ja. En hij kijkt gewoon de hele tijd en kijkt naar welke vorm ze hebben en hoe ze bewegen. Hij schrijft op wat hij ziet en later hebben we pas bedacht, oh, dat zijn dus cellen. Ja. Precies, toen hij voor het eerst een bacterie zag, toen wist hij nog helemaal niet wat bacteriën waren. Niemand wist dat nog. En dat is pas veel later ontdekt. Mm-hmm. Laat staan de relatie tussen bacteriën en dat je daar ook nog ziek van kunt worden. Nou, hoeveel later heeft hij er wel zelf van zijn ontdekking nog iets meegekregen? Ja. Of werd het echt veel, veel, veel later? Ja. Na zijn zeker dood. Een eeuw later dat er een concept ontstaat, meer dan een eeuw later, van hoe wij nu over cellen denken bijvoorbeeld. En bacteriën zijn nog weer later en virussen nog weer. Dat is pas eind 19e eeuw. Ja. Jij hebt wat van die brieven heb jij? Nou, je hebt ze volgens mij heel veel van die brieven heb jij gelezen. Ja, je wil ze al laten zien, want je hebt ze meegenomen. Dat doen we zo. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do. If I would've known it, baby. my heart. Dua Lipa in de avond van NPO Radio 1 en Break My Heart. Ja, we hebben het over Antoni van Leeuwenhoek. 2023 is het jaar van Antoni van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleden. We praten erover met Geertje Dekkers, historica en wetenschapsjournalist. En Amito Haarhuis, directeur Rijksmuseum Boerhaven en bioloog. Laten we dat vooral niet vergeten. Ik heb even, Geertje, een brief erbij gepakt. Via internet kan je dat zo mooi doen. En wat mij opvalt aan de brief van april 1701, zo kan dat? Ja, dat zou kunnen. Wel edele, groot, achtbare met een G, heren met dubbel E. Hij heeft een prachtig handschrift. Ja. En je ziet wel dat hij finesse heeft. Dat hij een fijn handschrift heeft. En dat, ja. Hij was heel handig en goed in. Die maakte die microscopjes dus ook zelf. Hij kon metaal bewerken. Dus een mooi handschrift hoort daarbij. En dat hoorde ook wel bij je opvoeding in die tijd. Ja? Ja, een maar beetje. Hij heeft een goede opvoeding gehad. Ja. Ja. En hij kwam uit een welgestelde familie ook? Zijn moeder kwam uit een familie van bierbrouwers. En dat was in die tijd een goed beroep. En zijn vader was mandenmaker. Dat stond iets lager in aanzien. Maar die hele familie had huizen en die ze weer verhuurden. Dus ze waren ook pandjesbazen. Dus vandaar dat hij deze hobby erbij kon hebben en er veel tijd over had? Of had hij ook een baan? Hij had een tijdje een stoffenwinkel, maar hij is uiteindelijk ook vooral veel geld gaan verdienen door aan het stadhuis allerlei administratief werk te doen. Oh ja. En in zijn vrije tijd deed hij dit. Ging hij met die brieven schrijven dus, want daar wil ik even naartoe. Ja. Ik heb geprobeerd om, ik heb het woord gisteren, ik heb gisteren, dat zijn de eerste drie, voor de middag, maar ik moet echt enorm mijn best doen om er wat zinnigs uit te halen. Ja. Heb jij deze taal inmiddels helemaal in je zitten dat je moeiteloos die brieven kunt lezen? Ja, helemaal moeiteloos gaat het bij hem nooit, want hij was geen groot stylist. Dus die zinnen gaan bij hem alle kanten op en die brieven die gaan maar door. Ik heb wel de mazzel dat al die brieven inmiddels netjes uitgegeven zijn. Dus ik hoef niet meer zijn handschrift te lezen, ook al is dat best netjes. Maar die brieven lezen is wel lastig, zeker in het begin. Ja. Kan je een voorbeeld geven waar ook die Dierkens, want zo noemde hij bacterie die hij ziet, die noemde hij Dierkens, hè, geloof ik. Ik heb hier een citaat uit een brief aan Robert Hooke, dat is een collega-microscopist in Londen. En hij vertelt erin dat hij water heeft genomen, en daar heeft hij peper in gedaan en dat heeft hij dan een tijdje laten staan. En dan ziet hij daar, weten wij achteraf, bacteriën in, dus Dierkens. En wat zo leuk is aan die brieven van hem, is dat hij er altijd zo enthousiast in is. Dus hij schrijft: ik kan mede niet nalaten te adverteren, dus te vertellen, dat ik de kleinste soort van Dierkens die ik voor deze geen figuur hebben konden geven, dus ik kon niet zo goed zien hoe ze eruit zagen, nu zeer naakt en klaar haar gedaante kan bekennen. En om het vermaak dat ik voor mijzelf schep in de menigvuldige aangename maaksels met hare bewegingen die zo nu en dan in het water komen, dus de lol die hij heeft van al die beestjes die allemaal bewegen zijn, heeft hij, even kort tussendoor, nog zo'n oplossingje gemaakt. En toen ontdekte ik zo een groot getal en zo onbegrijpelijk kleine diertjes dat het in een mens zijn gedachten niet en is te brengen. Dus ik heb geen bevatten. Idee waar ik naar zit te kijken, eigenlijk. Het is niet te bevatten hoe klein en hoeveel er zijn. En dat is echt typisch iets voor hem. Hij is steeds zo vrolijk eigenlijk over: het is zo klein en het is zo veel en het is zo bijzonder en het is soms zo mooi. Ja. Dat spat van die brieven af. En hoe ver gaat die communicatie dan? Heb je het antwoord ook soms wel kunnen lezen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Die van hem, de brieven die hij thuis kreeg, zijn niet bewaard gebleven. Maar veel mensen maakten in die tijd een kopie van de brieven die ze schreven. En die zijn dan wel weer bewaard gebleven. Als hij bijvoorbeeld met Robert Hooke schreef en die maakte een kopie, dan hebben we op die manier de brieven die hij terugkreeg. Ja, een kopie, hij schreef hem gewoon nog een keer. Ja, dat is geen kopieerapparaat. Ja. Nee, dat is overschrijven. Ja. Dat zou pas revolutionair zijn als hij dat had uitgevonden. Ja, wat jij met je microscoop kijkt, wat ik heb. Ja. Maar waren die, hij zat in de zevende hemel. Maar werd dat enthousiasme gedeeld in de zeg maar wetenschappelijke elite? Ja, wetenschap was er nog niet echt, maar waren andere mensen net zo verbaasd? Nou, ja, de verbazing zeker. Er zijn af en toe mensen die wel denken van: goh, is het allemaal echt wat hij ziet? Maar nou ja, dat gaan ze controleren en dan zien ze voor een groot deel wel dat het klopt. En ja, het enthousiasme is groot, maar hij ging 50 jaar lang, elke keer als hij tijd had of iets bijzonders had, weer iets nieuws bekijken. En in de rest van de wereld zakt dat op een gegeven moment wel een beetje in. Ook omdat ze nog niet echt verder komen. Dat ze nog niet echt begrijpen wat ze zien. Ja. En hij blijft maar doorkijken en doorkijken en doorkijken. Ja. Heeft dat ons veel opgeleverd? Dat Antoni van Leeuwenhoek maar blijft doorkijken en doorkijken, Amita? Ja, uiteindelijk heeft het een enorme impact gehad. Hè? Dus bijvoorbeeld die spermacellen die hij gezien heeft. Hè? Dat is de tijd hè, dat mensen op zoek waren naar het ei, als het ware, hè, in de mens. Hè, hoe ontstaan wij? Ja. En je had toen de ovisten. Hè, die dachten dat de mens hè, ontstaat uit een eicel. Nou, alles de helft al goed. Ja, precies. Hè, maar in die tijd was er heel veel discussie. Komt het door de eicel? Komt het door de spermacel? Ja, nu weten we dat je allebei nodig hebt. Ja. Maar dat wisten we in die tijd nog niet. Hè? Dus, en hij, door zijn ontdekkingen, heeft hij die hele discussie een impuls gegeven. Hè? Dus, en dat heeft natuurlijk enorm veel impact gehad over hoe wij denken over de menselijke voortplanting bijvoorbeeld. Ja. Je begrijpt dat hij los van de wetenschappelijke erkenning die hij natuurlijk na afloop ruim heeft gekregen, maar dat er ook heel veel gewoon bekende Europeanen allemaal, zoals ze nu naar Boerhaven reizen, ja, toen ook naar Antonie van Leeuwenhoek kwamen. Ja, hij werd een toeristische attractie. Voor wie? Ja, onder andere voor vorsten. Tsaar Peter de Grote die was op een gegeven moment op reis in Holland en die vroeg of hij even langskwam om wat te demonstreren. Koningen en allerlei hooggeplaatsten en ook andere geleerden, vooral heel veel. Vroeg hij dan ook gewoon een ticket, een entreeprijs voor? Nee. Op een gegeven moment heeft hij er ook een beetje genoeg van en gaat hij mensen buiten houden. Nee, dat is iets wat hoort in die tijd. Je stelt je kennis open, die deel je met anderen. Dat hoort bij de etiketten van de, nou, laat ik het wetenschap noemen. Ik wil heel even naar april, 13 april uit mijn hoofd. Dan gaat het 13 april, toch? 17 april op de tentoonstelling, ja. Wat kunnen we dan zien? Nou, wat we vooral kunnen zien, wat we willen nabootsen, is die enorme verwondering hè, over een wereld ontdekken die niemand kent. Hè? En dus als je straks in die tentoonstelling komt, in de eerste ruimte, dan gaat dat over hè, leven en werk van Antonie van Leeuwenhoek. En hij heeft bijvoorbeeld in Slootwater, bij hem om de hoek, heeft hij gekeken naar die kleine dierkens. Nou, die ervaring gaan we nabootsen in het museum. Mm-hmm. Hè, zodat je zelf diezelfde verwondering gaat ervaren. Het is nooit helemaal hetzelfde, want inmiddels weten we wat er in Slootwater zit. Maar daar proberen we wel een beetje in de buurt te komen. In die tentoonstelling gaat het ook heel erg over het vakmanschap. Hè, wat er allemaal voor nodig is als je microscopist bent. Hè, dus dat prepareren werd al genoemd. Hè, maar ook het maken van die lenzen. En hoe doe je dat nou? De microscopen zelf zijn ook te zien. Maar die staan er eigenlijk permanent bij jullie, toch? Ja, we laten ook de topstukken van ons. Hè, die microscoop van Antonie van Leeuwenhoek. Hè, we hebben er 5 in ons museum. Er zijn er maar 11 bekend in de wereld. Hè, dus de helft is ongeveer in ons museum te zien. Maar die brengen we ook samen met originele brieven van Antonie van Leeuwenhoek. Die komen van de Royal Society. Prachtige illustraties. En wat ook heel erg leuk is, op dit moment wordt er onderzoek gedaan. Internationaal onderzoek zijn wij ook bij betrokken. Dat heet Visualizing the Unknown. Hè, het visualiseren van het onbekende. Wat we hebben gedaan in dat onderzoek is het reconstrueren van die waarneming van Antonie van Leeuwenhoek. Dus met de nieuwste digitale camera's door de originele microscopen kijken naar wat hij gezien heeft. Mm. Hè, en daar foto's en filmpjes van maken. En die prachtige beelden, hè, die zijn ook te zien in die tentoonstelling. En iedereen is natuurlijk vooral benieuwd van, wat heeft hij nou gezien door die microscoop? Heb je dat al gezien? Heb je al door de ogen van Antonie van Leeuwenhoek kunnen kijken? Ik ben zo gelukkig dat ik bij een van de microlabs, heette dat, aanwezig mocht zijn. Hè. Dat ging toen over lichaamsvloeistoffen. Ja. Hè, dus ik heb al die beelden mogen zien van bloed, van sperma. En wat gebeurde toen je dat zag? Wat dacht je toen? Ja, voor mij is dat echt rilling me over mijn lijf. Hè? Want dat is natuurlijk. Ik vind het zo'n bijzonder gegeven dat je dus zoveel honderden jaren na dato, hè, door die originele microscopen, die ervaring opnieuw kunt beleven. Hè? Echt zien wat Leeuwenhoek zag. Ja, Geertje, ik had het net over 13 april. Toen begon jij al een beetje te glunderen. Want ik dacht dat het gelijk was met de opening van de tentoonstelling. Min of meer, ja. Maar dan wordt je boek gepresenteerd, de biografie. Ja. Hij heet? Veel klein en curieus, de wereld van Antonie van Leeuwenhoek. Wat moet er nog af? Hij is bijna af zijn, hè? Hij is echt bijna af. Ik ben het laatste hoofdstuk aan het afronden. Ja. En dan opmaken en corrigeren. Ja. Nou, gefeliciteerd met de geboorte van het boek. Dank je. En maak er een mooi Antonie van Leeuwenhoek jaar van, zou ik zeggen, bij deze. Schrijven we 17 april in de agenda voor de opening van de tentoonstelling. Dank je wel. Gertje Dekkers, historica en schrijver dus van de biografie. En Amito Haarhuis, directeur Rijksmuseum Boerhaven en bioloog. Dank jullie wel. En Tickets to Ride. Ik ga heel anders die geschiedenisboeken nu lezen ook. Ja, over Antonie van Leeuwenhoek. Ja, ik denk nu altijd de viespeuk Antonie van Leeuwenhoek. Nou, vieze leuke man heeft ze hem net toen ze wegging omschreven. Ja, laten we Antonie van Leeuwenhoek nou niet de geschiedenisboeken inschrijven. Als een vieze man was dat. Dat heeft heel veel aan hem te danken. Ja. Kunnen we zeggen. Een vieze man, dat kan tegenwoordig helemaal niet meer. Het was een leuke vieze man die ook nog eens hele belangrijke dingen heeft ontdekt. Ja. Zou die ook wel eens een kat zijn tegengekomen in Leiden die dan onder die microscoop heeft neergelegd? En die is dan weer van de buren, want die zijn ze kwijt. Ja, want in die tijd, in zijn tijd, was er nog geen kattenradar. Nee. Daarop kun je vermiste katten gaan vinden. En zometeen dan hebben we de twee bedenkers van dus dat medium waar volgens mij heel erg veel mensen mee blij zijn gemaakt. Dus David en Tom die zitten hier zometeen om te vertellen over die katten. En zometeen ook Robert Geesink, de cultuurbewaker van Jumbo-Visma. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Limburg. Soms voelen we ons wel ver weg van de Randstad. Maar het heeft geen zin om je daar tegen af te zetten. Want je zult het toch samen moeten doen. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Ik zou willen dat er meer aandacht is voor het samenleven met de Dassen. Roermond is Dassen hoofdstad van Nederland. Ze huppelen echt lekker door de stad. Hartstikke gezellig. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Gelderland, naar het Volkshuis in Zutphen. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. NPO Radio 1. 10:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden slaagt er nog steeds niet in om een nieuwe voorzitter te kiezen. Gisteren lukte het bij 3 stemmingen niet en vandaag zijn er 2 nieuwe stemrondes geweest. Daarbij kreeg opnieuw geen van de kandidaten een meerderheid. De Republikeinse leider Kevin McCarthy mist de steun van een klein groep hardliners in zijn fractie, waardoor er een padstelling is. Zolang er geen voorzitter is, kan het Huis van Afgevaardigden geen nieuwe wetten aannemen en ligt het politieke proces in Washington stil. Door de griepepidemie staan ziekenhuizen steeds meer onder druk, dat melden verschillende artsen. Door de combinatie van griep en corona is er veel personeelsuitval en dat zorgt ervoor dat er minder mensen opgenomen kunnen worden. De griepgolf is niet heviger dan andere jaren. Wel blijven artsen waarschuwen om thuis te blijven bij griepklachten. Griep kan namelijk zorgen voor ernstige complicaties. De kist van emeritus paus Benedictus is gesloten. De afgelopen 3 dagen lag hij opgebaard voor het hoofdaltaar van de Sint-Pieter. Zo'n 200.000 mensen kwamen langs om afscheid te nemen. De uitvaart zal lijken op die van een zittende paus, maar is op verzoek van Benedictus wel sober. Na de mis wordt hij bijgezet in de crypte onder de Sint-Pieter. De huidige paus Franciscus leidt de uitvaart, die begint om 9:30. De WHO meldt dat er geen nieuwe varianten van corona rondgaan in China. Dat blijkt uit Chinese gegevens. De huidige virusvarianten zijn dezelfde als die in de rest van de wereld. Veel landen maakten zich zorgen nu China worstelt met een golf van besmettingen. Sommige landen hebben daarom besloten om reizigers uit China inreisbeperkingen op te leggen. China stopte in december met het delen van de dagelijkse infectiecijfers. Het weer. Komende nacht ligt de temperatuur rond de 9 graden. Morgenochtend is het eerst zonnig. Later in de middag volgen vanuit het zuidwesten wat buien. Het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. En zo wordt het 10:55. Beginnen we aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En daarin gaan we het hebben over schansspringen. De derde wedstrijd van de Vierschansentournee was vandaag. Ja, we hebben het al gezegd. We praten zo meteen met David Oldhaar en Tom Beus van Kattenradar. De reddende website voor iedereen die zijn kat kwijt is. En we praten met weerman Reinier van den Berg over het uitzonderlijk warme januariweer en de gevolgen daarvan. Maar nu eerst, zoals gebruikelijk, het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Oud-international Nigel de Jong wordt de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. De Jong volgt Nico-Jan Hoogma op, die afgelopen zomer vertrok. De Jong wordt verantwoordelijk voor het technisch beleid en gaat zich ook bezighouden met het aanstellen van de bondscoaches. Virgil van Dijk heeft een hamstringblessure. De centrale verdediger van Liverpool raakte maandagavond geblesseerd tegen Brentford. Naar verwachting zal van Dijk de komende maand niet meer in actie komen. Tennissers Botik van der Zandschulp en Talon Griekspoor hebben de kwartfinales van het ATP-tennistoernooi van Pune in India bereikt. Het toernooi van Tim van Rijthoven zit erop, want hij verloor in de tweede ronde. En de wielerploegen Israël Premier Tech en Uno X Pro Cycling Team hebben een wildcard gekregen en mogen dit jaar deelnemen aan de Tour. Israël Premier is de eerste is de ploeg van onder andere Jacob Fuglsang en viervoudig tourwinnaar Chris Froome. Het ziet er naar uit dat Cristiano Ronaldo donderdag niet kan debuteren in het shirt van zijn nieuwe club Al Nassr in Saudi-Arabië. Er hangt hem nog een straf van 2 wedstrijden boven het hoofd. Die komen uit zijn tijd bij Manchester United. En volgens de statuten van de FIFA moet die straf worden overgenomen bij een transfer naar een ander land. En het nationale stadion van Kaapverdië is vernoemd naar de overleden oud-voetballer Pelé. Deze week vroeg FIFA-voorzitter Infantino alle 211 lidstaten om een stadion te vernoemen naar de Braziliaanse voetballegende. De premier van Kaapverdië liet vandaag weten dat een van de stadions wordt omgedoopt tot Estadio Pelé. Goed, de oliebollen die zijn erop. En de kater van Oud en Nieuw is in ieder geval bij mij wel verdwenen. Maar het schansspringen, dat gaat gewoon door. Na de traditionele wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen stond vandaag de derde wedstrijd in de Vierschansentournee op het programma. De springers die gingen in Innsbruck naar beneden. En na 2 overwinningen van de Noor Granerud was vandaag de Pool David Kubacki de beste. David Kubacki, hij won alles, de Vierschansentournee, dat is 3 jaar geleden. Dit seizoen weer goed in vorm. Kubacki kan hier een dubbelslag slaan. De dagzegen en meters terugpakken op Granerud. Het wordt de dagwinst. Ja, we gaan erover doorpraten met verslaggever Ayolt Kloosterboer. Goedenavond, Ayolt. Ja, goedenavond. Ja, is met deze overwinning de spanning ook weer terug in het klassement van de Vierschansentournee? Nou, de voorsprong van die Granerud, de Noor, dat is wel groot hoor. Het gaat nu echt tussen die twee mannen, dat wel. Granerud dus uit Noorwegen en Kubacki uit Polen. En Granerud die had schans 1 en 2 al gewonnen met ruim verschil. En daar is niet zo heel veel van afgegaan, dus of de spanning terug is. Het wordt in ieder geval geen Grand Slam, dan moet je ze alle 4 winnen. Mm-hmm. En dat is in de historie ooit maar 3 springers gelukt. Er staat trouwens ook een flinke bonus op. Maar daar heeft Kubacki dus wel een stokje voor gestoken. Ja. Vond jij het een verrassing dat Kubacki vandaag won? Nou, hij was het wel van plan, hoor, die Kubacki. Hij had nog griep bij de eerste schans in Oberstdorf. Was hij nog een beetje herstellende van. Nu is hij wel fitter en dat merk je ook in zijn prestaties. En ja, misschien zegt jullie zijn naam niet alles. Zijn landgenoot Camille Stoch, die naam ken je wel. Die heeft 3 keer de tournee gewonnen. Mm-hmm. Successen behaald op 3 verschillende Olympische Spelen. Dat is echt een superster. Maar ook Kubacki heeft al een keer die 4 schansen gewonnen. Dat was 3 jaar geleden. Dan ben je echt iemand in die sport. Dat is echt een heilige graal. Hè? Moeilijker om te winnen dan de Olympische Spelen, zeggen ze. 4 verschillende schansen. En je moet op elke schans moet je 2 keer springen. Alles telt mee. Dus je mag geen steken laten vallen. Dat zag je dus vandaag gebeuren. 1 slechte sprong van Granerud in de eerste omloop. En die was meteen de helft van zijn voorsprong kwijt. Maar toen kwam de finale en toen kwam Granerud even wat recht zetten. Die sprong 133 meter. En dat was de beste sprong van de dag. Daar had Kubacki ook geen antwoord op. Dus ja, die Pool die heeft dan wel gewonnen vandaag, maar in het klassement is die weinig opgeschoten. Ja, en dus lijkt Kranenroet vrijdag gewoon de gouden adelaar. Dat is de prijs die verdeeld wordt te gaan winnen. Wat maakt Kranenroet zo goed? Ja, het is een bijzondere jonger. Halvor Egner Granerud. Hij is inmiddels 26, komt uit Trondheim. Het heeft een tijdje geduurd voordat hij echt doorbrak bij de senioren. En dat heeft hij gek genoeg indirect te danken aan corona. Want tot 2020 had hij geen enkele overwinning. En was ook blut, hij had geen rode cent meer. Dure sport, hè, moet je weten, veel reizen. Je moet dat hele wereldbekercircuit achterna. En als je dan geen punten verdient, dan is het geld snel op. Nou ja, toen kwam ook nog corona, de lockdown, dus dan lag de sport plat. En wat heeft Granerud gedaan? Die is op een kleuterschool gaan bijklussen. Dus iets totaal anders. En dat heeft hem heel goed gedaan, zegt hij. Een heel ander leven, rust in zijn hoofd. En daar ging hij beter van springen. En het seizoen daarna won hij de wereldbeker. Maar ja, hij had nog nooit een echt grote prijs gewonnen. Dus dit succes komt voor mij vrij onverwacht. En ik heb trouwens wel iets bijzonders met die Granerud. Want hij is nu 26, maar een jaar of 8 geleden, weet ik nog, zat ik met een collega-journalist te eten in een restaurant in de buurt van Garmisch. En dat bleek een traditioneel Beiers restaurant te zijn met heel veel woerst en kezenspeetselen van die en van die kneudels in de soep, ja. Weet je wel. We kregen daar een show van twee obers in lederhozen. Je kent dat wel, klets-klats op die leren broek, weet je wel, en op de schoenen. En naast ons aan dezelfde tafel zat een Noors gezelschap. En we raakten aan de praat. Het was heel gezellig, want we moesten een beetje gniffelen om die gekke Beierse dansjes van die obers. En dat bleek de familie Granerud te zijn. Toen nog totaal onbekend. Ik had geen idee. En zijn moeder was apentrots en ze liet foto's zien van haar zoon. En die mocht natuurlijk de volgende ochtend meedoen aan de kwalificatie toen van Garmisch. Ik had geen idee wie die was, toen nog niet. Maar ik ben het nooit vergeten. Leuke mensen, leuke familie. En nu is die hier en kan die de Vierschanstournee winnen. Ja, en sta je nu morgen of sta je weer met zijn familie in, in het café? Ik ben nu weer thuis in Nederland. Oh, jammer. Maar ja. Toch grappig dat je dat hebt onthouden. Dan hebben ze toch indruk gemaakt. Ja. Nou, het was ook een heel gezellige avond. Het waren leuke mensen. Ik zag ze in beeld toen hij won in Garmisch-Partenkirchen. En toen dacht ik, verrek, ik ken die mensen. Ja, dat snap ik. Vrijdag dan dus de ontknoping. De vierde van die Vierschansen-tournee. Wat verwacht je daar nog van? Nou, ik denk dat hij hem wel wint. Granerud moet hem winnen, want zijn voorsprong op de schans is iets van, nou, het zal het zijn, 15 meter of zo. Dus dan moet hij twee sprongen de mist in zien gaan. Kan trouwens gebeuren, hè, want het is de Duitser Carl Geiger overkomen. Die heeft de kwalificatie gemist van deze schans in En dat is best een bekende naam. Ja, zeker wel. Dat was de nummer 5 van het klassement. En die heeft gewoon de kwalificatie gemist. Dus je kan je inderdaad geen blunder veroorloven. Maar gezien de vorm waarin die is, moet dat hem wel lukken. Graner, Egner, Granerud. Oké, we gaan het volgen. Aanstaande vrijdag dan dus die finale. Dankjewel voor je update. Ajot Kloosterboer. I'm Wax is dat. En Building a Bridge to Your Heart. Precies 9:45. André, Pien, Ludwig, Titus. Ah, dit is echt een kleine greep uit de tientallen vermiste katten inmiddels. Natuurlijk een droevig verhaal. Als je die namen ziet staan. Moesie zie ik, Slopertje zie ik, ook Beer. Kati, ze kan nog wel even doorgaan op Kattenradar van David Oldhaar en Tom Beus. Welkom, allebei. Leuk jullie er zijn. Jullie hebben inmiddels het afgelopen jaar, geloof ik, hoeveel katten hebben jullie herenigd met de baasjes? Oh, meer dan 1000 in ieder geval. Meer dan 1000. Ja. Wees er maar trots op. Want het is natuurlijk een klein leed voor heel veel mensen van die er naar kijken, maar groot leed voor de betrokkenen natuurlijk. Wat is het laatste goede nieuws dat jullie hebben? Is er vandaag nog een kat ergens gevonden dat jullie weten, Tom? Uit mijn hoofd durf ik dat niet te zeggen, maar dagelijks krijgen we meerdere katten die weer terechtkomen. Ja. En kijk je dan ook, David, elke dag nog even om te kijken van of er weer een succesje behaald is? Ja, op de website hebben we een kaartje waar je ziet welke katten al terug zijn. En sinds we dus internationaal zijn, zie je soms ook in Kenia bijvoorbeeld katten die terugkomen. Oeh. En dat is wel heel grappig om te zien. Maar die is in Nederland dan zoek geraakt en duikt dan in Kenia op? Nee, dat is echt iemand in Kenia. Ja. Dit is een verhaal. Ja, nee. En zij maar denken dat het tijgers zijn. Zuid-Afrika. Ja. Nee, maar dus het is internationaal, dus niet alleen in Nederland, dus nee, begrijp ik. Klopt. Ja, we zijn in Nederland begonnen. Dus Nederlands echt begonnen. En toen dat werkte, toen hebben we het eigenlijk vertaald. Dachten we eerst, we gaan stapje voor stapje eerst naar Engeland en daarna naar de Verenigde Staten. Maar ineens zijn we eigenlijk ook in Kenia, in India, Dubai, waar je wil eigenlijk beschikbaar. Het is geëxplodeerd eigenlijk. Klopt. Ja. Maar Tom, het is begonnen eigenlijk een beetje als een een geintje wil ik niet zeggen, maar het was toch niet de bedoeling om het zo groot te maken als dat het nu langzaamaan wordt, toch? David had er altijd al iets meer vertrouwen in, maar ik durfde dat van tevoren inderdaad niet te gokken. De hoop was er natuurlijk wel. Maar ik zat in Wenen een beetje een schaakapp te maken. Toen zei David, ik heb dit leuke idee. Wacht even. Er komen nu zoveel verhalen in mijn hoofd. Je zat in Wenen, A. Een schaakapp te maken, B. Ja, ik studeerde daar computer science. Kijk. En met corona was daar niet zoveel te doen, dus ik had tijd over. Ja, en dan ga je maar een schaakapp maken. Ja, tot ik iets beters te doen had. En dat was de Kattenradar. Kattenradar, ja. Maar het bestond wel al, toch? Begrijp ik dat goed? Het is alleen maar verbeterd eigenlijk. In Amerika bestaan er soortgelijkbare platformen. In Nederland was er ook eentje, maar daar waren mensen eigenlijk niet zo heel blij mee. Dus het werd ook eigenlijk niet echt gebruikt. Nu hebben wij het platform gebouwd waar mensen heel blij mee zijn, zodat mensen ook echt op deze manier... Ja, gewoon een idee gejat. Nou, ja, dat is echt niet waar. Ja, ik studeerde... Je hebt het net zelf verteld en je zegt dat het niet waar. Het idee bestond al. Ik heb het wel echt, geloof het of niet, maar zelf bedacht in die zin dat ik... En toen kwam je erachter dat het al bestond. Exact, precies. Ja. Ik moet je geloven, doe ik wel. Doe maar. Maar waarom dacht je, of het bestaat of niet, ik had nooit in mijn leven gedacht dat je een kattenradar nodig zou hebben. Wanneer was het moment dat je dacht, dit is echt een enorm gat in de markt? Ja, dat zijn twee momenten geweest, denk ik. Eén is eigenlijk, van kind af aan heb ik een hond gehad. En die hond is heel vaak weggelopen. En dat heb ik wel echt ervaren, hoe moeilijke periode dat is. Je leven staat eigenlijk in de brand van waar is die hond of die kat dan? Het tweede moment is dus dat ik aan het werk was in de marketing en zag van, hey, advertenties kan je precies laten zien waar iemand zich op dat moment bevindt. En toen dacht ik, 1 en 1 is 2. Als je vermiste kat zou hebben, dan zou ik eigenlijk nu gewoon aan mensen in een kilometer omtrek die mensen gaan laten zien, mijn kat is vermist, via advertenties. Maar jullie zijn zelf nooit je kat kwijtgeraakt? We hebben geen katten. Houden jullie wel van katten? De katten zijn weg. Ja. Nee. Ik hou zelf ontzettend veel van katten, Tom ook. Jij zegt gewoon ja, omdat je kunt niet voor kattenradar werken en dan niet van katten houden. Dat klopt. Nee, maar ik heb zelf een huisdier gehad, een hond. Dus huisdieren staan me sowieso wel nabij. Met dieren kan ik het goed vinden. En nu door met kattenradar zo dichtbij geweest zijn met zoveel mensen, dan doen die dieren toch wel wat meer. Ja. Want je ziet ook wat ze betekenen voor mensen. Kan je dat omschrijven? Ja, dat is lastig. Die dankbaarheid die sommige mensen tonen, dat is toch wel, dat overrompelt je wel. Ja. We hebben ook best wel vaak ook echt huilende mensen aan de telefoon die zeggen van, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik weet mijn raad niet meer. En dan gaan wij ze helpen. En op het moment dat je dan een tip doorkrijgt voor die kat, dan zeg je wel tegen Tom, er is weer een tip voor Simba. En dan krijg je wel echt een verbinding met die mensen toch ook. Ja. Kun je ons mee terugnemen naar de eerste zoektocht? De allereerste kat die jullie gerepatrieerd hebben. Pjotr, volgens mij, toch? Ja, Pjotr, dat was de klant. En de kat heette uit mijn hoofd gezegd Kisha. Uh-huh. Dat was inderdaad een van de eerste klanten die we hadden. Die zoekactie liep al een dag of 20, 30. En toen dachten we eigenlijk van ja, we weten niet meer of dat gaat lukken. Zondagavond 9:45 waren Tom en ik aan het bellen, de website aan het bouwen. En ineens kwam er een notificatie dat er een nieuwe tip was voor Kisha. 2 kilometer verderop. En toen dachten we, ja, kunnen we Piotr wel bellen? 9:45 s'avonds op zondag. Hebben we hem gebeld, kregen we een vrij stille Piotr aan de lijn van oh, oké, ja, dankjewel. Toen keken Tom en ik elkaar aan van oh, is dat hoe het gaat of zo? Maar 3 kwartier later kregen we ineens een foto toegestuurd van een hele dankbare Piotr met Kisha op zijn schoot. Ja, en dat was wel heel bijzonder. En toen dachten jullie, hier zitten meer mensen op te wachten. Ja, dat was wel het bewijs van oh, dit kan voor meer mensen iets betekenen. Ja. Inmiddels hebben jullie honderden baasjes geholpen. Een van hen is Sandra van Gorp, woonachtig in België. Goedenavond, Sandra. Goedenavond. Ja, u was een van uw 4 katten kwijt, toch? Hoe ja, kwam klopt. Dat? Mijn katten zijn echt binnenkatten. Die komen eigenlijk niet echt buiten. En eentje was er ontsnapt. Mm-hmm. Ja, de voordeur stond open en daar had hij mooi gebruik van gemaakt. Wat gebeurt er dan? Ik bedoel, het zal misschien wel niet de eerste keer zijn dat er een kat kwijt was. Wat was dan je eerste reactie? Mijn eerste reactie was toch van ik ga hem zoeken. Eerst roepen natuurlijk van kom terug, maar hij kwam niet terug. En en dan toch gaan zoeken van waar kan hij zitten? En dan hopen toch dat hij zelf terugkomt. Mm-hmm. Maar ja, hij kwam niet terug. Hoe lang heb je gewacht? Ik ben 2 weken zeker kwijt geweest. Ja, dat is wel lang. Dan elke dag wel gaan kijken zo van, zou je hier in de buurt zitten? Zou je hier in de buurt zitten? Ja. Maar goed, dan kom je dus uiteindelijk, neem ik aan, want daarvoor bellen we je ook vanwege je ervaring, kom je bij Kattenraden terecht? Ja, inderdaad. Mijn man zag een advertentie daarvan voorbij komen. En we hadden zoiets van, we gaan het gewoon proberen. En binnen 2 dagen was hij teruggevonden, dus het heeft echt ons onwijs goed geholpen. Oh, en hoe ging dat dan? Wie weet je ook wie hem dan heeft gezien? Hoe is dat gegaan? Ja, wij kregen een bericht van een van onze buren dat hij bij hem in de tuin zat. Maar wacht even, je bent je kat kwijt, Thomas? Ja. Je zet een foto op Kattenradar en dan kom je erachter dat hij bij de buren zit? Ja, paar deuren verder, maar inderdaad. Dat is toch eigenlijk. Dat is toch bizar eigenlijk. Had je niet even bij ze aan kunnen bellen, Sandra? Ja, ik heb een aantal buren wel gesproken, maar die buren die spreken we eigenlijk ook nooit. Ik had die ook niet gezien nog of zo. Die zat bij hun in de tuin en die gaven ze ook eten. Oh, dus hij had het daar gewoon veel beter dan bij jullie. Ja, misschien moet je dat ook eens doen. Ja. Nee, maar hoe je het ook went of kid, we kunnen er wel een grapje over maken. Maar het zijn natuurlijk twee moeilijke weken geweest, kan ik me voorstellen. Want je weet gewoon niet waar het beestje is. En je bent eraan gehecht en dan komt hij terug en dan ben je dols blij. Maar het is natuurlijk wel bizar dat hij dan een paar deuren verderop zit. Dankjewel, Sandra, voor je verhaal. Fijn dat hij terug is en hou ze vooral ook bij je. Maar het geeft wel aan, David en Tom, het geeft wel aan op wat voor microniveau je eigenlijk dan die berichten kan versturen. Ja. Maar het is niet wereldwijd. Het zit gewoon, je verstuurt ze gewoon dan ook richting die wijk, begrijp ik. Mm-hmm. Precies, binnen de radius van 1 kilometer sturen we dat bericht uit. Mm-hmm. En je kunt het groter maken, maar meestal zitten de katten wel binnen een paar 100 meter van huis, ergens in een schuurtje of op zolder, zitten ze vast. Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Dat je weet hoe ver een kat wegloopt als die uit huis gaat? Ja, het is een beetje een verschil tussen een binnenkat en een buitenkat. Als een binnenkat voor het eerst buiten komt, dan raakt hij vaak verdwaald en bang. En dan gaat hij eigenlijk in een soort verlammingsmodus, gaat hij zich verstoppen. En dat kan echt een paar dagen duren. En dan heb je dus de grootste kans dat hij echt nog op een paar 100 meter binnen zit. Maar op het moment dat een kat wat langer weg is, dus 20, 30 dagen... dan weet je eigenlijk al wel van oké, hij is nu aan het struinen en zelf op zoek naar eten. Of hij heeft dus ergens anders een plekje gevonden. Ja. Maar jullie hebben toch ook een zoekactie gehad die door meerdere provincies liep? Klopt, ja, we hebben ook een zoekactie gehad die is in 3 provincies aan 250.000 mensen. Hoe kwam dat? Dat ze dan niet bij een 3-provinciepunt zijn geweest per se? Ja, nee, je hebt mensen die willen verschillende groottes bereiken... en een verschillende grootte van zoekactie ook instellen. Ja. En waar, ook wel eens... Was deze kat ook echt provincies verderop? Hij is uiteindelijk 30 kilometer verder teruggevonden. Dus of dat een provincie is, dat denk ik niet. Maar wel maar echt wel behoorlijk op afstand. Stuk. Ja. Ja. Ja. Maar Tom, want jij bent, neem ik aan, dan de bedenker van de techniek die er een beetje achter zit van de website. Mm-hmm. Als ik zo naar je woorden heb geluisterd. Maak je dan gebruik van de mogelijkheden die Google en Facebook, en ik weet niet waar jullie al die foto's dan op posten. Ontiegelijk veel derde platformen, ja. Ja, dus daar maak je dan gebruik van de... Ja. Dus we via een programma sturen we automatisch berichten naar Google van... oh, we willen hier een advertentie hebben. En op Facebook zetten we automatisch die posts neer. Dus dat als je bij de website nu een zoekactie start... dan gebeurt dat allemaal meteen. Nou kan ik me voorstellen dat voor David is het leuk... dat hij een melding krijgt, poesjes terug. En ik kan me voorstellen dat voor jou leuk is... als je iets ontwikkelt, dat er een eureka-moment is... dat je ziet van, oh wauw, het gaat precies zoals ik het heb ontworpen... en zoals het gaat. Ja. Wanneer was dat? Dat is tot op de dag van vandaag helaas nog niet. Oh. Bij het ontwikkelen van software heb je helaas altijd ontiegelijk veel bugs. Dus het is nog steeds hard werken. Jawel, maar er moet toch een eerste keer de eerste versie zijn geweest. Dat, ja. In ieder geval dat je ziet dat de basis staat. Ik kan me wel herinneren, staat. Inderdaad. Ongeveer 1,5 jaar geleden denk ik al. Dat de eerste zoekactie compleet automatisch afgelopen was. Toen dacht ik van shit. We hebben eerst uren werk per zoekactie moeten besteden. En nu gaat het gewoon automatisch. Dat was wel bijzonder. Ja, en zij gaf een 5-sterren beoordeling. Ja, dat was Google nog. Achteraf, ja, nog. Dat had ik zonder niet dat we, en ze schreef volgens mij ook wat een geweldige hulp. Zonder dat we eigenlijk zelf iets van contact met haar gehad hadden. Het was echt helemaal de service die we gebouwd hadden. Ja. Gaat het altijd goed eigenlijk? Of zijn er ook wel eens mensen die denken... ja, ik zorg nu toch al een tijdje voor deze kat. Ik wil hem eigenlijk helemaal niet meer teruggeven. Ja, wat je burenruzies krijgt of zo... Ja, wil jij er wat over vertellen, Ton? Daar was jij een beetje in betrokken. We hebben wel één lastig moment gehad. Namelijk, de zoekactie was gestart door een buurvrouw van een paar huizen verderop. Dus die was helemaal niet de eigenaar van de kat. Ja, dat controleren wij niet. Dus we hadden een zoekactie gestart. Die buurvrouw van verderop dacht dat de kat terecht was. Dus die had gezegd, hij is terecht. En toen kreeg ik opeens een belletje van een boze eigenaar. Mijn kat is nog helemaal niet terecht. En ik heb nooit iets met jullie gestart. Waarom hebben jullie het over mijn kat? Oh. Ja. Dus je hebt gewoon de privacy van die kat geschonden. Ja, zo zou je het kunnen zien inderdaad. Ja. Je moet het eigenlijk dus wel, monitoren. Ja. Of kan je dit soort dingen gewoon niet voorkomen... dat iemand probeert een kat van een ander te stelen? Nou ja, stelen. Diegene was wel bezorgd om de kat. Dus die wou de kat ook voor diegene terugvinden. Helaas is het ook nog fout gelopen dat diegene dacht dat de kat al terecht was. Dus dat maakt het lastiger. Ja. Maar echt valideren of een kat echt daadwerkelijk van diegene is, dat kunnen we niet. Nee. Ja, nee, dat kan je dus niet. Maar dat is wel serieus, denk ik. Ah. Dit soort situaties waar je in terechtkomt. Ja zeker. Ja. Heb je daar een vangnet voor? Kan je daar een vangnet voor maken? Of? Ik bedoel dan niet technisch, maar ook juridisch bijvoorbeeld. Dat kan ik me voorstellen. Ja, op het moment dat we merken dat er zoiets gaande is... dan stoppen we de zoekactie direct als de daadwerkelijke eigenaar dat aangeeft. Mm-hmm. En ja, in onze Terms of Service staat dus ook... dat met dit soort redenen we de zoekactie mogen stoppen. Ja, maar dan moet diegene die zegt dat hij de eigenaar is... ook wel kunnen aantonen dat hij de eigenaar is natuurlijk. Ja, dat klopt. Dan zijn we er ook weer in terecht. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat onze zoekacties betaald zijn. Dus om een betaalde zoekactie voor een kat te starten... dat ga je niet doen om een geintje uit te halen. Ah ja, oké. Dus dat is een drempel die er nog wel is. Ja. Komen er ook honden? Wat kan er allemaal niet weglopen? Ja, we hebben ook best wel vaak de vraag... doen jullie ook hondenradar? En kattenradar werkt ook precies voor honden. Dus we hebben best wel vaak dat we ook honden aanmelden via kattenradar. Dus komt er een hond op de kattenradar? Mm, precies, ja. We hebben hondenradar.nl. Dat gaat heel raar in mijn hoofd. Wat een rare kat, ja. Ja, nee, op dit moment zijn gewoon 90% van de vermiste huisdieren zijn een kat. Dus vandaar dat we daar eerst op zijn gaan richten. Maar hondenradar.nl is al in ons bezit en gaan we ook opzetten zodra we daar aan toe komen. Maar wat een dankbaar werk, dat kan ik me voorstellen. Zettend. Dat is natuurlijk ook waar je het voor doet. Ja, zeker. De enorme lieve berichten die je dan krijgt. Als positieve reacties zijn echt heel motiverend, dat klopt. Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen. Ja. Goed, dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Ja, bedankt. En heel veel succes met het redden van allerlei poezen over de hele wereld. Yes, ja, dat komt goed. David Oldhaar en Tom Beus, dank jullie nogmaals voor de uitleg. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is 9:45, tijd voor het NOS-journaal. Hier is Ties van Kesteren. De griepgolf in Nederland zorgt voor een grotere druk op de zorg. Artsen zeggen dat er nog geen grote problemen zijn. Maar door de griepgolf en corona is veel zorgpersoneel ook zelf ziek. Daardoor zijn er minder bedden beschikbaar en mogelijk moet andere zorg dan op termijn worden afgeschaald. Ondanks dat de cijfers niet uitzonderlijk zijn, roepen artsen op om thuis te blijven bij griepklachten. Een ruime meerderheid van de mensen die in de schulden zit komt niet opdragen op eigen rechtszaak hierover. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. In 2021 kwam maar 15% van de wanbetalers naar de rechtbank toe. Als iemand niet komt opdagen, spreekt de rechter een verstekvonnis uit. Vaak is dit zonder oplossing voor de schulden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is er nog niet in geslaagd om een nieuwe voorzitter te kiezen. De Republikeinse leider Kevin McCarthy mist de steun van een kleine groep hardliners in zijn fractie. En daardoor zitten de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter muurvast. En de kist van emeritus paus Benedictus is gesloten. Zo'n 200.000 mensen kwamen langs om afscheid te nemen. De uitvaart zal lijken op die van een zittende paus, maar is op verzoek van Benedictus wel sober. Na de mis wordt hij bijgezet in de crypte onder de Sint-Pieter. De heilige paus Franciscus leidt de uitvaart. Die begint om 9:30. Langs de lijn en omsteken. Goed, nog 27 minuten langs de lijn en omstreken. En nog 2 weken en dan begint het wielerseizoen in Australië met de Tour Down Under. Een van de Nederlandse renners daar is Robert Gesink. De man die er al 17 seizoenen als beroepswielrenner heeft opzitten. En altijd bij dezelfde ploeg is ook opmerkelijk. Ooit was hij kopman, nu is hij bij Jumbo-Visma meesterknecht en cultuurbewaker. Een bijdrage van Gio Lippens. Op de macht, Gesink nog steeds aan de leiding. Heeft een fietslengte, Gesink gaat het redden. Gesink, ja, dit is de Gesink zoals we hem tijden niet hebben gezien. Gesink gaat winnen. En wat gunnen wij dit Gesink. Een veelwinnaar is hij nooit geweest. Maar de 14e rit in de ronde van Spanje van 2016... staat nog steeds met gouden letters bijgeschreven in zijn wielerleven. Bovenop de Obisk was Robert Gesink voor 1 dag de beste van allemaal. Achteraf kun je zeggen dat die etappezege een keerpunt was in zijn loopbaan. Ik won een rit in de Vuelta, de koninginnenrit, en kreeg daar heel veel moraal van. En ik wilde eigenlijk de komende jaren dat meer doen voor rittenrijden in grote rondes. En ik kwam er dichtbij in een tweede plek in een Giro-rit en een tweede plek in een Tour-rit. Dus ik had ook wel geloofd dat het nog altijd ging komen. Maar toen kwamen de mannen zoals Primoz op en de ploeg vroeg mij om hem... Nou ja, wijs te maken, te helpen en te ondersteunen. En dat was ook een heel mooi traject. En daar heb ik ja tegen gezegd. En dat zie ik heel erg zitten. En heeft voor mij heel veel plezier terug in het fietsen gebracht. Altijd die schijnwerpers, de stress die daarbij kwam, heeft me ook heel veel momenten wel plezier gekost, zeg maar. En dat is eigenlijk een heel mooi traject geweest. En daar zit ik nu nog altijd in. En ik geniet stukken meer van de sport op deze manier dan dat ik... Voorheen wel eens van genoten heb. Dus dat is ook iets moois voor mezelf. Sindsdien is hij dus geen beoogd toerwinnaar meer. Geen kandidaat voor het podium in grote ronde. Maar meesterknecht voor de kopmannen. En vooral ook cultuurbewaker binnen de ploeg. Teambaas Richard Plugge legt uit waarom die rol helemaal bij het karakter van Robert Gesink past. Hij was de grote naam. Hij was de gedoodverfd favoriet voor een podiumplek in bijvoorbeeld de Tour de France. Maar hij was ook iemand die mensen uitnodigde thuis. Die gewoon mensen meenam in het verhaal van onze ploeg en erbij betrok. Ja, ik vind het ook mooi om te doen. Ik bedoel, ik ben altijd een teamplayer geweest. En dan is het eigenlijk natuurlijk om ook af en toe aan anderen te denken. Misschien altijd ook in mijn beste jaren wel meer... Voor een kopman misschien wel iets te sociaal geweest. Kijk, uiteindelijk als je topsporter bent, heb je bepaalde karaktereigenschappen nodig om het te halen daarboven. En een winnaarsmentaliteit, daar moet je af en toe natuurlijk ook over lijken kunnen gaan. En als je die karaktereigenschappen, dat levert niet de beste teamplayers op soms. En daaraan is het aan de teamplayers om daar weer een geheel van te maken. En ik vind het een mooie rol en ik vind het leuk om te doen. En het is een balans die je daarin moet vinden. En ik heb het gevoel dat ik die nu goed gevonden heb. En in die rol nog altijd heel veel plezier kan beleven in deze wereld. En heel erg nuttig ben voor deze ploeg. En af en toe, heel af en toe, komt er iets moois bovendrijven. Zoals in de voorbije ronde van Spanje toen Gesink na het wegvallen van kopman Primoz Roglic weer als voor dag succes kon gaan. Het lukte net niet, maar wat was het spannend. 6 jaar geleden wist Robert Gesink in de ronde van Spanje te winnen. Nu in de nadagen van zijn carrière zou dit echt schitterend zijn. Het Nederlandse wielrennen hoopt op compassie. En nu Mas en Evenepoel hebben de oversteek gemaakt. Maar blijven zitten, maar nu niet meer. Daar komt Evenepoel. En die gaat er langs. Meedogenloos. Ja, die Vuelta-rit was wel echt... het was eigenlijk een heel trots moment eigenlijk. Als ik er nu aan terugdenk. Als je, tuurlijk, het was veel te close. En het was jammer dat het niet lukte. Eeuwig jammer. Maar aan de andere kant, ja, toch die switch nog weer een keer terugmaken. Het was natuurlijk de ellende ten top dat... dat Primoz eruit viel en het grote doel wegviel. Maar dan twee dagen later er zelf staan. En de moraal, de power en de verbeterheid hebben om nog zo ver door te knokken. En nog bijna die rit daar te pakken. Daar was natuurlijk ook wel iets heel erg trots om heel erg trots op te zijn. En geeft me ook weer het gevoel dat er misschien nog wel wat meer te halen valt voor mij. Of uit deze carrière te halen valt de komende jaren. Dus dat is ook wel weer positief voor mezelf richting de toekomst. Er was ook een grote teleurstelling afgelopen seizoen. Robert Gesink mag dan wel cultuurbewaker nummer 1 zijn. Er was geen plek meer voor hem in de tourploeg. Teambaas Richard Plugge over die keuze. Ja, dat is enerzijds heel lastig. En anderzijds is het ook onderdeel van onze cultuur. Die Robert mee heeft helpen schrijven ooit. Van ja, weet je, als het gaat over het onderwerp. En het onderwerp is in dat geval deelname aan de Tour of niet. En het gaat niet over jou als persoon. En dan is het, als je die cultuur er steeds bij haalt, want die we met elkaar hebben afgesproken, dat dit één van de belangrijkste punten is, dan is het gewoon een normaal gesprek, laat ik het zo zeggen, waarbij je dat heel goed kunt uitleggen. En dat daar vervolgens emoties bij komen kijken, uiteraard. Het is super pijnlijk. En zeker als je dan ook nog ziet dat het ze lukt om de Tour te winnen. Ik bedoel, het was natuurlijk een heel proces waar ik wel altijd vertrouwen in had dat het een keer ging lukken. Super jammer. Maar natuurlijk, als ik er nu op terugkijk, dan ben ik vooral heel trots op hoe ik eigenlijk nog heel veel plezier beleefd heb aan dat seizoen eigenlijk. Wat dus wel aangeeft dat er nog altijd heel veel liefde voor de sport in zit. Ook na het 17e jaar dat ik beroepsrenner ben. En of Robert Gesink er daarna nog een jaar aan vastplakt, is nog niet zeker. Maar het einde van zijn carrière gloort. En wat dan? Wordt de cultuurbewaker dan ploegleider? Ja, het zal wel iets met fietsen zijn waarschijnlijk. Lijkt me ook het beste om maar een beetje te blijven fietsen. Anders dan ga ik van al die energie die ik over heb nog rare dingen doen. Maar ik denk niet dat je mij als ploegleider terug gaat zien. Dat zou en heel veel dagen van huis zijn. En daarbij moet je dan, je zult je toch ook daadwerkelijk op coaching vlak nog meer in renners moeten verdiepen en in persoonlijkheden en dat soort dingen. En ik denk dat ook gewoon tegenwoordig letterlijk een vak geworden is waar je eerst een bepaald opleidingstraject ook nog gewoon voor nodig hebt. Dus dat zal niet, ik ga niet direct die switch maken. Robert Gesink was dat in een bijdrage van Gio Lippens. Ja, u had het herkend. Ilse de Lange en Drown Us Out. Het is 10:50 op deze woensdagavond. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken op een warme avond. Het is zo 9 graden, was vandaag 13. Morgen wordt het weer 11. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar. En dat is niet alleen in Nederland zo. Ook in veel Europese landen is het flink warmer dan het zou moeten zijn. Zo wordt het 19 graden in Warschau en in Bilbao, in het noorden van Spanje, al 25 graden. Maar hoe uitzonderlijk is dat? Daarover gaan we praten met weerman Reinier van den Berg. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, is dit nou echt uitzonderlijk, Reinier? Ja, dit zijn zeker hele uitzonderlijke toestanden. Kijk, het zijn toch wel temperatuurrecords die grof gebroken worden. Records die al lange tijd stonden. Ook in Nederland is het gebeurd. Zowel op oudejaarsdag als op nieuwjaarsdag. Dus dit is inderdaad heel erg bijzonder. Ja, maar bijvoorbeeld in 2019 was het ook toch erg warm, of niet? 19 graden, ja, dat is inderdaad... Nee, in het jaar 2019, toen hadden we ook erg hoge temperaturen, toch? Ja, en 2021 ook. Dat waren natuurlijk twee recente jaren, want vorig jaar tijdens de jaarwisseling was het ook een graad of 13 of 14 en zijn er ook records gebroken, maar die zijn inmiddels alweer opnieuw gebroken. Ja, ja, dus daar gebeuren wij hele aparte dingen, dus met die temperatuurrecords in de laatste decennia. Maar natuurlijk niet alleen in de winter, maar ook in de zomer, maar nu is het inderdaad in de winter. Ja, kun je dan... Echt wel heel bijzonder wat er gebeurt, ja. Kun je dan ook al zeggen, omdat het nu warm is in de winter, kan het ook een soort voorspellende waarde hebben dat het ook een warme zomer gaat worden? Nee, totaal niet. Daar zit eigenlijk geen enkel verband tussen, behalve dat als je een gokje moet doen van krijgen we een te warme zomer of een te koele zomer. Nou ja, dan gok je bijna altijd goed als je een warme zomer gokt, omdat bijna alle zomers tegenwoordig warm zijn. Zeker naar oude maatstaven, maar zelfs het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar... Vanaf 1990 is een gemiddelde. En daar kom je in de meeste zomers gewoon boven. Omdat het klimaat opwarmt. Ja. In 8 Europese landen zijn er nu van die nationale weerrecords gebroken. Soms wel met de 10 graden boven het gemiddelde. Is er een verklaring dat het juist nu, los van klimaatverandering, dat het nu zo warm is? Ja, kijk, het heeft in feite vooral te maken met waar de wind vandaan komt. Hè. Het kan met een oosten- of noordoostenwind in deze tijd natuurlijk net zo goed hard gaan vriezen. Maar nu hebben we te maken met een brede zuidelijke stroming die lucht vanaf zuidelijke breedtegraden naar onze omgeving blaast. En niet alleen naar Nederland, maar inderdaad ook naar al die andere Europese landen. Kortom, het heeft met de drukverdeling te maken, de luchtdrukverdeling. Waar liggen de hoge drukgebieden en waar liggen de lage drukgebieden? En dat is natuurlijk iets wat vroeger ook wel voorkwam, dat je een zuidenwind had in december. Niet waar? En 50 jaar geleden zou het met dezelfde zuidenwind ook zacht zijn geweest. Het oud en nieuw, maar niet zo warm als nu. Ja. Het is zeker, en dat is dus de klimaatopwarming. Ja. Aan de andere kant is het, zeker de afgelopen weken zagen we dat, maar ook nu nog best wel koud in bijvoorbeeld Amerika, zelfs tientallen doden. Heeft ook de kou daar invloed op de warmte hier, of is daar ook geen verband? Jawel, dat is een interessante vraag. Het is, je kunt je voorstellen dat als het in Amerika ontzettend koud is, en het was al rond de kerst, dan stroomt die zeer koude lucht volgens de Atlantische Oceaan op en komt daar in contact met zachtere lucht. Die temperatuurstegenstellingen die genereren de vorming van grote lage drukgebieden. En die lage drukgebieden die gaan dan van west naar oost, ook in de richting van Europa. Maar die brengen aan hun voorzijde wel een heleboel warme lucht mee. Dus er is een verband. Als het in Amerika heel koud wordt, krijg je grotere lage drukgebieden soms op de oceaan. En die kunnen zacht weer bij ons brengen. Maar inmiddels is het in Amerika ook weer superzacht. Daar waar het zo koud was met de kerst. En zie je dat wij nog steeds met hetzelfde zachte weer zitten. Dus dat verband is er soms, maar niet altijd. Okay. De gevolgen van de natuur die zijn er ook. Want imkers die zien hun bijen al uitvliegen door die warme temperaturen. Struiken lopen uit. En bij jou in de uitzending in RTL Nieuws was er ook al een foto van een vlinder te zien. Ja. Is de natuur echt van slag? Ja, je ziet inderdaad dat de natuur wel reageert op deze idioot hoge temperaturen. Bepaalde struiken en bloemen komen uit. Hazelaar in bloei, dat betekent dat mensen die gevoelig zijn ervoor zelfs nu hooikoorts kunnen hebben. Egels die uit een winterslaap komen, ja, dat zijn toch wel duidelijk tekenen dat de natuur daardoor ook in de war raakt. Ja. En wat zijn de gevolgen daarvan later in het jaar? Ja, kijk, het kan natuurlijk zijn dat sommige soorten, kijk, zoals vlinders die nu uitkomen, ja, die hebben er waarschijnlijk geen kans als het binnenkort weer koud wordt, nog los van de storm en de regen. Of egels weer opnieuw de winterslaap ingaan, dat weet ik niet. Maar salamanders zijn ook al gezien. En een aantal van die dieren gaat natuurlijk wel het loodje leggen. Maar goed, de natuur heeft enorme veerkracht. Dus ja. Het is heus niet zo dat die egels of die salamanders meteen uitsterven. Maar het zijn wel tekenen die horen bij het opwarmende klimaat. En als soorten vaak met dit soort dingen te maken krijgen, ja, dan gaat het natuurlijk wel stress en eventueel achteruitgang van die soort opleveren. Ja. Of groeien die soorten daarin ook mee? Want ik bedoel, we hadden het al over 2019, over vorig jaar. Was het ook warm? Werd het weer koud? Nou weer warm. Passen die soorten zich daar ook goed op aan? Ja, soorten zouden zich kunnen aanpassen. Maar deze veranderingen gaan wel heel erg snel om je daar goed op aan te passen. Hè. Dus ook trekvogels die soms nu ineens een ander gedrag vertonen, omdat die temperaturen zo raar zijn. Kijk, als dan die kou toch ineens komt, 3 weken geleden stonden we nog op de schaats, misschien over 3 weken wel weer, je weet het niet. Uh-huh. Ja, dan kunnen die soorten die nu eruit gekomen zijn, uit het nest of wat dan ook, die krijgen dan natuurlijk wel de kous over de kop. Die krijgen het dan heel erg moeilijk. Ja, en dan is het misschien ook wel moeilijk om daarna nog een keer zo'n voortplantingscyclus te beginnen. Bijvoorbeeld, ja. Ja, nou, het is dus in heel Europa zo. Er ligt geen sneeuw in de wintersportgebieden. Als jij een beetje vooruit kijkt, denk je dan dat we nog ergens wat kou kunnen krijgen in de komende weken? Ja, kijk, dat kan natuurlijk nog zeker. De winter is nog niet eens halverwege als je op de kalender kijkt. En soms is februari de koudste maand. En over februari durf ik eigenlijk nog geen enkele uitspraak te doen op dit moment. Wat je wel ziet, dat is dat het grootschalige patroon op de oceaan zo is dat de komende weken, laten we maar bijna zeggen de rest van januari, de kans op serieuze winterkou klein is. Maar of dat betekent dat het ook in februari niet meer gaat vriezen, of zelfs in maart, want soms kan het in maart ook nog vriezen. Ja, dat moeten we denk ik maar even afwachten. En voor de winterliefhebbers, de schaatsliefhebbers, die hebben in ieder geval al kunnen schaatsen. Dat is dus zeker dat waar. Is in de pocket. Maar toch, ja. Renny, ik wil even in het hoofd van de weerman kijken. Want jij kijkt naar de weerkaart op de wereld. En dan zie je die drukgebieden. En hoe weet je dan dat het nou eigenlijk de komende 3 weken gewoon warm blijft? Nou kijk, we hebben natuurlijk onze kennis is eigenlijk gebaseerd op ontzettend sterke computermodellen die weken vooruit kunnen berekenen. En die eigenlijk het hele weerpatroon op de wereld helder in kaart brengen. En als je naar die patronen kijkt, dan is dat een heel sterk patroon met een goed ontwikkelde westelijke stroming over de oceaan. Nou, ik denk dat veel mensen wel weten dat met een westenwind de wind er weinig kans maakt. Dan moet de wind toch echt naar noord of naar oost gaan. En daar zijn weinig signalen voor te zien in de komende tijd. Ja, duidelijk. Dan doen we het nog maar eventjes met dit verder wel lekkere hardloopweer bijvoorbeeld. Dus dan schaatsen we het wel later maar weer doen. Ja, heerlijk. Hardloopweer eens. Dank voor dit gesprek en uw uitleg, klimatoloog en weerpresentator Reinier van den Berg. De kou is uit de lucht, denk ik dan als ik dit hoor. Het was een bijzondere medaille op de Olympische Spelen in Peking vorig jaar. De historische brons van Kimberly Bos op het onderdeel skeleton. Bos zit nu midden in het seizoen en is na bijna een jaar terug op haar thuisbaan. Die baan ligt niet in Nederland, maar in Duitsland, in Winterberg, om precies te zijn. En komend weekende wordt daar de 4e wereldbekerwedstrijd van het seizoen gesleed. En vandaag was de training en verslaggever Eline de Zeeuw was daarbij. Het is 6 graden, het regent, het is grijs. Kortom, het is verre van winters in Winterberg. Track is clear, die baan is vrij. Na bijna elke run moet het ijs opnieuw worden geprepareerd. Maar heel veel beter wordt het niet. Het zijn dus niet bepaald de ideale omstandigheden om een bobsleebaan mee af te gaan. Maar het is wel waar Kimberly Bos en ook de andere skeletonners het komende vrijdag in de wereldbeker mee zullen moeten doen. En ik zo start. From the Netherlands, Kimberly Bos. Nee, het is beter dan maandag. Maandag hadden we echt een waterval vanaf de start naar beneden toe. Zo'n beetje, zo hard regende het. Maar het is niet, het is geen winter weer. En daar ga je ook behoorlijk wat langzamer door, geloof ik, hè? Ja, ik heb het baanrecord hier en dat 56-70. En vandaag konden we niet eens onder de 101 komen, geloof ik. Dus ja, het is toch wel behoorlijk wat langzamer. Hier staat tijd 5:53, starting time 5:53. Maar weer of geen weer, voor Kimberly Bos is het hoe dan ook bijzonder om weer in Winterberg te zijn. Ja, Winterberg is ook zo speciaal. Het is mijn thuisbaan, het is het dichtst bij Nederland. Er zijn hier altijd Nederlanders, dat is superleuk. En ik daarom ook heel veel zin in de wedstrijd. Maar ja, het is ook speciaal omdat ik net hier mijn eerste wereldbeker heb gewonnen. Het is gestart. Hier won ze precies een jaar geleden haar eerste wereldbeker goud ooit. En het was bovendien de opmaat tot die historische prestatie van amper een maand later. Kimberly Bos pakt brons in Peking. Veel stralender kan een glimlach niet zijn. Kimberly Bos

be there tonight. See the stars tonight. Makes you feel better. See the stars tonight. I'll be there tonight. See the stars tonight. Makes you feel better. See the stars tonight. I'll be there tonight. See the stars tonight. Makes you feel better. The Handsome Poets zijn dat met Make It Better. Goed, vlak voor het einde van deze uitzending nog even kijken in het buitenland, want de bal rolt daar alweer volop. Bijvoorbeeld in de Serie A, daar kwamen zowel Napoli, Inter Milan en AC Milan in actie. Juventus won met 1-0 van Cremonese. En oud-Ajaxiet maakte daar de enige goal, dat is Arek Milik. En was dus de matchwinnaar. Hij scoorde uit een vrije trap, was in blessuretijd ook nog. Dus de vreugde was groot, dat zult u begrijpen. Inter Milan won de kraker tegen Napoli met 1-0. Oud-international Dumfries moest het doen met een invalbeurt. En AC Milan, dat speelde ook, het won met 2-1 van Salernitana. Ja, en in Italië is Napoli de koploper, 41 punten, gevolgd door Milan, 5 punten daaronder. En met 34 punten is Juventus de nummer 3. In Spanje werd er ook gespeeld, daarvoor de beker. De stand bij Barcelona tegen CF Intercity, dat is een derde klasse. Het is 3-3. En daar gaan ze zo beginnen aan een verlenging. Memphis begon in de basis, maar is inmiddels gewisseld. En Frenkie de Jong begon op de bank en hij zit daar nog steeds. Goh, dan speel je tegen een derde klasse, speel je 3-3, begin je in de basis en dan word je gewisseld. Onmerkelijk toch wel. Dan in Engeland. Daar wonnen de Spurs overtuigend van Crystal Palace in de Premier League. Het werd maar liefst 4-0. Spurs staan inmiddels vijfde in Engeland. Dan zijn we er bijna doorheen. Ja, komen we aan het einde van deze langste lijn. Ik heb naar morgen gekeken. Dat is ook wel de moeite waard, al zeg ik het zelf. Rintje Ritsma komt langs, de nieuwe bondscoach bij het schaatsen natuurlijk. En een tentoonstelling over Escher. Daar gaan we het ook morgen over hebben. En de hoogtepunt van de week. Dierenarts Peter Klaver komt langs met zijn mooie verhalen. Ja, daar heb ik nu al zin in. Enorm op vreugd. Eerst zometeen Het Oog met Herman van der Zand. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1. Ook dit jaar hebben hulpverleners tijdens de jaarwisseling te maken gehad met geweld. En dat was geen momentopname. Blijkt uit onderzoek van het nieuwe programma Het Misdaadbureau. Hoe groot is de impact op hulpverleners? Onderzoek en persoonlijke gesprekken met presentator Maaike Timmerman. Het Misdaadbureau. Vanaf vrijdagavond om 7 uur bij Omroep WNL. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Onze Montel Designbanken, model Cesar en Traffic, ontvang je nu tijdelijk met €300 korting. Bovendien worden ze al binnen 2 weken bij je thuis bezorgd. Shop nu jouw bank met €300 korting. Iedereen zijn eigen Montel. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp. Of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1.